privévliegtuig stapte, herhaalde Trump dat hij niets verkeerds heeft gedaan. We hadden het volste recht om de uitslag aan te vechten van verkiezingen die niet eerlijk waren, zei hij. Steeds minder werklozen zitten lange tijd zonder werk, blijkt uit een analyse van het CBS. 10 jaar geleden zat 1 op de 3 werklozen minstens 1 jaar thuis. Nu is dat nog 1 op de 7. In het tweede kwartaal van dit jaar telde Nederland 348.000 werklozen. Ruim 50% minder dan 10 jaar geleden. Maar het aantal mensen dat langdurig zonder werk zat, daalde met 80%. Dat zijn er nu 47.000, het laagste aantal in 10 jaar. Gemiddeld genomen is de groep werklozen nu jonger dan 10 jaar geleden, maar onder langdurig werklozen is de gemiddelde leeftijd juist gestegen. De Verenigde Staten hebben geen aanwijzingen dat het vliegtuig, met daarin hoogstwaarschijnlijk Wagner-leider Prigozhin, is neergehaald met een raket. Wat dan wel de oorzaak is van de crash, is nog onduidelijk. Amerikaanse inlichtingendiensten zouden uitgaan van een opzettelijke veroorzaakte explosie of sabotage, maar het Pentagon zegt daar niets over. De Russische president Poetin heeft laten weten dat hij de familie van Prigozhin heeft gecondoleerd. Hij noemde hem een getalenteerde man die ook ernstige fouten heeft gemaakt. 2 maanden geleden kwam de Wagner-groep in opstand tegen de Russische legertop. Poetin noemde dat toen een dolkstoot in de rug. Veel middelbare scholen zijn alvast begonnen met het weren van telefoons uit klaslokalen. Volgens de koepelorganisatie heeft zo'n 30% van de scholen de regels al aangescherpt. Het kabinet heeft scholen dwingend geadviseerd om vanaf 1 januari alleen nog telefoons in de klas toe te staan als dat nodig is voor de les of om medische redenen. Maar veel schoolbesturen wilden daar niet op wachten. In de play-offs van de Conference League is AZ thuis tegen het Noorse SK Brann niet verder gekomen dan 1-1. Eerder op de avond ging Twente in Istanbul hard onderuit tegen Fenerbahçe. Daar werd het 5-1. En in de play-offs van de Europa League wist Ajax ruimte winnen van Ludo Goretz. In Bulgarije werd het 4-1. De returns zijn over een week. Het weer in de zuidelijke helft van het land, nu nog kans op mist. Verder veel bewolking en een beetje zon. Vooral in het oosten kan vandaag een bui vallen, mogelijk ook met onweer. Het wordt 20 tot 24 graden. Het weekend verloopt wisselvallig bij maxima rond of net boven de 20 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 6:02 op primetime voor de Amerikaanse televisiekijker. Onze tijd vannacht meldde oud-president Donald Trump zich bij de gevangenis in Atlanta, Georgia. Hij wordt vervolgd voor pogingen de verkiezingsuitslag in de staat Georgia te manipuleren. Correspondent Marieke de Vries, jij was bij de gevangenis daar. Hoe ging dat afgelopen nacht voor ons? Ja, voor die poorten van die gevangenissen hadden zich vooral media, maar ook wel tientallen Trump-supporters verzameld. Maar die werden vanwege veiligheidsmaatregelen op grote afstand gehouden van waar Trump inderdaad om 7:30, inderdaad primetime, op de Amerikaanse tv-zenders het gevangenisterrein op werd gereden. Het gevangenisterrein van een van de meest beruchte gevangenissen in de Verenigde Staten. Ja, Trump was 1/2 uur daarvoor nog met zijn privévliegtuig geland op het vliegveld van Atlanta. Hij werd onder begeleiding van een enorme motorcade, zo'n grote motoroptocht, met wel 20 motoren, SUV's en ambulances, naar de gevangenis geëscorteerd. En ja, daar kon het contrast bijna niet groot. Daar werd hij ontvangen in een aftandse ruimte waar gevangenen nou eenmaal geboekt worden, hè, zoals dat heet. Mensen die daar vaker zijn geweest in die ruimte, die hebben het over lekkende plafonds, afbladerende muren, een vreselijke stank. Nou, daar werd Trump behandeld als iedere andere verdachte. Daar werden vingerafdrukken van hem genomen. En dit keer dus ook die politiefoto, hè, dat mugshot dat van hem is gemaakt. En na 20 minuten stond hij weer buiten, reed hij weg, maar had hij wel voor het eerst van zijn leven aan het gevangenisleven geroken en liet hij aan een van zijn naaste medewerkers weten het een afschuwelijke ervaring te hebben gevonden. Heeft hij ook nog publiekelijk iets gezegd? Ja, hij kwam aan weer bij zijn vliegtuig op het vliegveld van Atlanta en liep toen eigenlijk wel direct op de camera's af die daar hem op stonden te wachten. En toen zei hij het volgende. I really believe this is a very sad day for America. This should never happen. It's election interference. So I want to thank you for being here. We did nothing wrong at all. And we have every right, every single right, to challenge an election that we think is dishonest, that we think it's very dishonest. So thank you all very much, and I'll see you very soon. Thank you very much. Ja, hij zegt dus dat hij niet verkeerd heeft gedaan. Dat hij het recht heeft, het volste recht heeft om een verkiezingsuitslag ter discussie te stellen als hij denkt dat die oneerlijk is verlopen. En dat vindt hij. En hij noemde het een trieste dag voor Amerika. Het gebeurt allemaal in campagnetijd. Hè. We zijn natuurlijk op weg naar de verkiezingen van volgend jaar. Ja, wat gaat hij doen? Gaat hij hier gebruik van maken of juist niet tijdens de presidentscampagne? Nou ja, Trump zou Trump natuurlijk niet zijn als hij niet meteen ook een slaatje zou proberen te slaan uit bijvoorbeeld die politiefoto van vandaag die hij al op een t-shirt heeft laten drukken en al verkoopt op zijn campagnesite. Hij is voor gekozen heel boos te kijken, hè? Als je naar die foto kijkt. Hij is ervoor gekozen. Ja. Hij kijkt. Ja, ik denk dat hij het zelf manmoedig en standvastig zou noemen. Stoer. Zo zou hij het zelf, denk ik. Ja, hij is voor het eerst ook weer op Twitter aanwezig. Voor het eerst in 2 jaar. En heeft daar die foto ook op geplaatst. En daar heeft hij de tekst onder gezet: Never surrender. Dus ik denk dat hij dat vooral probeerde uit te stralen. Ja, ja, dat is dan het idee. Je zegt meteen al t-shirts drukken. Dus het wordt op die manier dan weer gebruikt om ook geld aan te verdienen. Het blijft een zakenman. Ja, en volgens nog stijgt hij ook nog wel in de peilingen. Hè? Maar met iedere aanklacht stijgt hij weer verder. Maar de vraag is natuurlijk helemaal of dat zo blijft als hij eenmaal als verdachte in de verdachtebankjes in de rechtbank terecht staat. En dat voor iedereen te zien is. Want in Georgia, daarin wijkt Georgia ook weer af van die andere plekken waar hij ook is aangeklaagd. In Georgia worden camera's toegestaan in de rechtszaal. En dan kan iedereen die maar wil meekijken met wat daar gebeurt. Zijn eigen achterban zal trouw aan hem blijven, want dat is nou eenmaal een harde kern. Maar er zijn natuurlijk veel zwevende kiezers ook in Amerika. En die heeft hij nodig om eventueel Joe Biden te kunnen verslaan in de algemene presidentsverkiezingen. En daarnaast krijgt hij natuurlijk een heel druk jaar, hè? Want hij zal veel heen en weer moeten gaan reizen en vliegen tussen rechtszalen en campagnebijeenkomsten. Al deze zaken waar hij nu voor wordt aangeklaagd, die lijken los te komen in het voorjaar. Kan natuurlijk nog wel wat verscholven worden, maar het kost ook allemaal nogal wat. En daarom is hij dus bezig dat geld in te zamelen, fondsen te werven op allerlei manieren. En eerder deze maand werd ook bekend dat uit de campagnepaskas van zijn politieke actiecomité, hè, dat is zijn PAC, dat 30 cent van elke dollar naar de juridische kosten op dit moment gaat. Dat kostte al zijn rechtbankzaken nu. Dus in totaal komt dat al neer op meer dan $27 miljoen... die hij nu al uitgeeft aan juridische kosten. Moet hij eigenlijk uitkijken? Ik bedoel, hij is op borgtocht vrij. Zitten er voorwaarden aan? Ja, daar zitten zeker strenge voorwaarden aan zelfs. Hij heeft moeten beloven dat hij in aanloop naar de zaak andere betrokkenen in de zaak, en het zijn bijvoorbeeld zijn medeverdachten, er zijn nog 18 mensen aangeklaagd in deze zaak natuurlijk, zijn medeverdachten, maar ook bijvoorbeeld de openbaar aanklager of getuigen, mag hij niet intimideren. Hij mag ze niet bedreigen en hij mag dat ook niet op sociale media platforms. Je zou zeggen dat is logisch, maar ja, in het geval van Trump weten we natuurlijk dat hij nogal eens kan uithalen. Ja. Met name op zijn eigen sociale media platform. Als hij dat schendt, hè, als hij die voorwaarden schendt, dan heeft de openbaar aanklager het recht hem onmiddellijk te laten arresteren en hem onmiddellijk terug te brengen naar dezezelfde gevangenis om hem daar gewoon op te sluiten. Maar zoals we hoorden van jou, geen pretje is als je daar binnen bent. En wat is nu het vervolg? Wanneer is nou precies de eerste zitting? Ja, die openbaar aanklager, dat is Fannie Willis, die heeft een datum voorgesteld voor de eerste zitting al op 23 oktober, sorry, moet ik zeggen. 23 oktober wil ze eigenlijk al een eerste zitting, hoorzitting laten plaatsvinden. Eerder had ze het nog over een datum in maart, maar een van de medeverdachten van Trump heeft een versnelling, verspoediging aangevraagd. En dan toen zei ze, nou ja, als hij het sneller wil, laten we dan alle 19 meteen in oktober. Laten voorkomen. De rechter in Georgia heeft dat tijdspad van oktober nu goedgekeurd. Alleen Trump zelf is daar nog op tegen. Dus die zal er vast van alles aan proberen te doen om dat nog uit te stellen. Want het is al snel. Ja, zeker. Correspondent Marieke de Vries, dank je wel. Het is 6:09. Het NOS Radio 1-journaal. Wat was er gisteren op radio en tv verder? In Op 1 ging het over de zeer waarschijnlijke dood van Wagner-leider Prigozhin. Waarom stortte dat vliegtuig waar hij in zat neer? Demissionair minister van Defensie Kasia Ollongren is niet verbaasd in ieder geval over de crash. In het verleden waren het veel criticasters van Poetin die om het leven kwamen. De afgelopen anderhalf jaar hebben we ook een aantal oligarchen gezien die op mysterieuze wijze uit het raam vielen of in een zwembad dood werden aangetroffen. Dat is het regime wat Rusland nu heeft. Dat is een totalitair regime wat lijnrecht staat tegenover alles waar wij in geloven. In 2019 werd Prigozhin ook al dood verklaard. Toch denkt Rusland-journalist Piotr Sauer dat hij nu echt overleden is. Toen viel een vliegtuig in Congo. Gingen twee mannen waren dood op het vliegtuig. Maar men zat te speculeren dat Prigozhin in zat. Maar dat was niet zo. Drie dagen later zagen we hem. Maar nu lijkt het toch echt wel dat hij dood is. Ik heb ook met bronnen bij Wagner gesproken die allemaal in shock zitten. Die echt wel goed het de Wagner-systeem kennen en mensen close bij hem, die zeggen allemaal, ja, hij is echt dood. Wat dus op dit moment, ik denk dat we dat wel moeten aannemen. In Vandaag in Sight was oud-politicus Alexander Pechtold aangeschoven om te praten over het vertrek van Vera Bergkamp. Na de verkiezingen keert zij niet terug als Kamervoorzitter. Veel kritiek geweest op het voorzitterschap van Bergkamp. Volgens Pechtold denken mensen veel te makkelijk over die positie. Je hebt drie taken als voorzitter. Je moet voorzitten in die Kamer. Dat zien we met z'n allen. Ja. Je moet een organisatie van een paar honderd mannen aansturen. Vera Bergkamp was oud-medewerker voor HR-zaken. Ik denk dat ze dat goed gedaan heeft. Ja. En je bent verantwoordelijk voor alle kransen en plechtigheden. Ja. Maar dus, in de Kamer was het chaos vaak. Ja, maar is dat aan de een of aan die andere 149 te wijten? Pechtold natuurlijk wel van dezelfde partij als Bergkamp, D66. Ja, Bergkamp het zoveelste Kamerlid dat na de verkiezingen niet meer terugkomt. Sfeer in de Kamer is verslechterd in de afgelopen jaren, zei Pechtold. Het is weinig humor. Ik vond in de tijd met Halsema en Rutte en Buma en zo, dan werd het minder persoonlijk. Kijk, een politicus vertegenwoordigt een stroming, een gedachtegoed. Maar het moet niet te persoonlijk worden. Zelfs met Wilders kon ik buiten de vergadering om als mens prima praten. Ja, met Baudet lukte dat niet meer. Toen zag ik al dat ik dacht, ja weet je, dit vind ik niet meer leuk. In Langs de Lijn en Omstreken ging het over de naakthalsgrondel. Het is een nieuwe, invasieve, exotische vissoort. Onderzoeker Jisk van de Ende vond als eerste het beestje in Nederland. En de vis heeft een behoorlijke afstand afgelegd. Het is een exotische vissoort die uit het Ponto-Caspische gebied komt. Dat is een gebied bij de Zwarte en Caspische Zee. En hij is via het Main-Donau-kanaal, waarschijnlijk via de Rijn, naar Nederland toegekomen. Dat de naakthalsgrondel nu hier is, is niet echt goed nieuws. Er is een Poolse studie geweest in een aquarium, waaruit blijkt dat inheemse soorten, zoals de rivierdonderpad bedoel ik, dat hij wel stress en negatieve effecten ervaart van de aanwezigheid van deze soort. En nu is het nog afwachten wat dat in de Nederlandse wateren gaat doen. En dat was gisteravond op radio en tv. U2 met Walk On. In natuurwater zitten nog altijd te veel giftige stoffen, meldt Trouw. Water waar mensen een duik in nemen, de hond in laten zwemmen of langs wandelen. Het zit nog altijd vol met giftige stoffen, waarschuwt Natuur en Milieu in een nieuw rapport. En Trouw heeft daarover geschreven vanochtend. De milieuorganisatie noemt de conclusie alarmerend. Nederland is een groot verbruiker van landbouwgif. En in het water zie je daar de trieste gevolgen van, aldus de programmaleider bestrijdingsmiddelen. De milieuorganisatie wil een toxiciteitsbelasting, zoals in Denemarken, waardoor giftige middelen minder populair zouden worden. Het aanhoudende tekort aan studentenwoningen is vanochtend voorpagina nieuws bij twee kranten. Naar schatting zijn er zo'n 27.000 te weinig kamers voor studenten. Volgens de Telegraaf leidt dat tot wanhopige tafereelen. Sommige studenten moeten 38 maanden wachten op een kamer. Dan ben je al bijna afgestudeerd. Een vrouw die een kamer aanbiedt zegt dat berichten die ze krijgt meer op smeekbedes lijken dan op leuke introducties. En die andere krant die het op de voorpagina heeft is het Parool. Volgens die krant zijn de studentenkamers door de grote vraag ook nog eens een stuk duurder. Bijvoorbeeld in Amsterdam zijn wel wat opties, vertelt de student in de krant, maar alleen voor meer dan 1000 euro huur per maand. McDonald's moet statiegeld vragen om zwerfafval op parkeerplaatsen tegen te gaan. Dat is de oproep van 7 milieuclubs in het AD. Elke vestiging zou een vrolijk statiegeldsysteem moeten krijgen, stellen die milieuclubs voor, waarin mascotte Ronald McDonald een grote rol krijgt. Klanten kunnen hun hamburgerverpakkingen en frietbakjes dan weggooien in ruil voor een halve euro. En als er dan een vrolijke clown bij staat, dan willen ze dat misschien wel. Of juist niet. Dat ligt maar net aan welke klanten je hebt. McDonald's heeft de afgelopen tijd al wel stappen genomen om het zwerfafval te verminderen, schrijft het AD. Plastic rietjes zijn vervangen door papieren versies. Sommige burgers zitten nu in een papieren wikkel in plaats van in een kartonnen doosje. En de theaterrecensent van de Volkskrant heeft uitgezocht wat het beste applaus is om te geven en te krijgen. Zo is een staande ovatie in theaters altijd een eerder regel dan uitzondering. Musicals, opera's en premières eindigen er standaard mee. Maar volgens de regisseur in de krant is een staande ovatie eigenlijk het omgekeerde van applaus. Een teken dat het wel mooi is geweest en dat mensen de zaal willen verlaten. Nou, dat heb ik nooit zo opgevat, jij? Nee, maar wij zijn natuurlijk ook geen theatermakers. Nou ja, een beetje. Voelt af en toe wel een beetje, ja, zeg ik wel, lichtmatig om het te doen. Maar jij, als jij dat doet, is dat toch niet het idee omdat je denkt, ik wil nu naar huis? Nou, het is wel een beetje zo dat het inderdaad plichtmatig is. Het hoort er wel een beetje bij. Je doet het dan. Maar er staat iemand op en dan ga je ook. Hè? Je gaat dan niet als enige blijven zitten, want dan ben je in één keer heel asociaal. Dat zou wel een statement zijn, juist. Een beginnend theatermaker is wel blij met het krijgen van applaus en zegt, het zou toch raar zijn als het er niet was, alsof je weggaat zonder gedag te zeggen. Ze haalt er in de Volkskrant een wijsheid van haar moeder bij. Altijd dag zeggen, ook als je ruzie hebt. ANWB Verkeersinformatie. Bianca Damink, goedemorgen. Goedemorgen Mark. Er staat al één file. Op de A4 staat die van Den Haag naar Rotterdam tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Benelux. Want daar stond een vrachtwagen met pech. Die is wel weer weg, dus de rijstroken zijn weer vrij. Je hebt daar nog een kleine 10 minuten op onthoud. En in het zuiden van het land moet je rekening houden met mistbanken. Ajax heeft een grote stap gezet richting deelname aan de Europa League. In de play-offs versloegen de Amsterdammers het Bulgaarse Ludogorets met 4-1. Ajax had een makkelijke avond in Razgrad in Bulgarije tegen de Bulgaarse kampioen Ludogorets. Trainer Maurie Stijn liet Van den Bomen buiten de basis en voor het eerst dit seizoen Steven Berghuis bij de Amsterdammers. Ajax sterker in de openingsfase en het levert al snel een goal op voor Kudus die hard raak schiet in de korte hoek achter Sergio Pat, de Nederlandse doelman van Ludogorets. In de 18e minuut is het opnieuw Kudus die scoort na een assist van Kenneth Taylor. En voor rust scoort Brian Brobbey met het hoofd uit een voorzet van Wijndal. 3-0 dus. Na de pauze is Ludogorets een paar keer gevaarlijk, maar er zijn prachtige reddingen van Ajax-doelman Jay Gorter. En er is opnieuw een goal van Kudus, 4-0. Maar Ludogorets doet wat terug via een penalty van Verdon, een speler uit Benin. De ploeg van Maurie Stijn speelde een goede eerste helft. Tweede helft was een stuk minder. Ajax wint met 4-1 volgende week de return in Amsterdam. FC Twente lijkt deelname aan de Conference League te kunnen vergeten. In de eerste van twee play-off-wedstrijden verloor de ploeg met maar liefst 5-1 van Fenerbahçe. Een ruime nederlaag dus voor FC Twente in Istanbul. Al zag het daar in de eerste helft helemaal niet naar uit. Want Twente speelde goed en geconcentreerd. En Twente kwam op voorsprong al na 20 minuten door een goal van Ugalde. En daarna Fenerbahçe ook niet indrukwekkend, hoor. Het kwam eigenlijk vanuit het niets op 1-1... door een goal van oud-Twente-speler Oosterwolde. Maar alles werd anders na een rode kaart voor Juri Regeer, kort voor rust. In de tweede helft ging Fenerbahçe aanvallen en viel het ene na het andere doelpunt. Er werden twee gemaakt door Kavecci. Szymanski, de oud-speler van Feyenoord, scoorde. En ook oud-Ajaxiet Tadic schoot raak, hij van 11 meter. En dat zorgt voor een nagenoeg uitzichtloze situatie voor FC Twente. Volgende week de return in Enschede. Maar het bereiken van de poolfase kan Twente zo goed als op de buik schrijven. Ja, Juri Regeer tonen zich schuldbewust na die rode kaart tegenover de collega's van RTV Oost. Ik moet niet in de situatie komen om een slijding te maken met mijn been hoog. Ja, ik raak hem niet vol, maar mijn been is hoog. Dus ja, ik geef de VAR aanleiding om een rode kaart te geven. Ja, want het leek op de beelden, dan zetten ze hem stil, dan lijkt het heel heftig. Maar het leek mij wel mee te vallen in het veld. Ja, wat ik zeg, ik heb het idee dat ik hem half raak, maar ja, mijn been is hoog. Dus ja, dan geef je de aanleiding aan de scheidsrechter en de VAR om een rode kaart te geven. Maar nogmaals, ik moet niet in de situatie komen om een slijding te maken. Daarvoor denk ik dat je wel heel prettig op het veld stond, want jullie waren goed. Jullie hadden hier misschien wel op 0-2 moeten staan. Ja, wat ik zeg, we deden prima mee. Ik denk niet dat we onderdeden voor Fenerbahçe en dat wisten we van tevoren dat de kansen lagen. En helaas krijg je dan een 1-1 om de oren. Maar dan is er nog niks aan de hand, vind ik. Ja, tot en met de rode kaart. En dan weet je dat het heel lastig gaat worden. Hoe beleef jij dan die tweede helft? Is het dan hopen dat het 1-1 blijft? Ja, tuurlijk. Het vervelendste is te zien dat je mezelf een rode kaart eraf gaat en je teamgenoten zo hard ziet vechten om een resultaat te boeken. En ja, dat is als voetballer, als profvoetballer, is dat vernietigend om te zien. Voel je dan schuldig? Ja, tuurlijk. Je benadeelt je team. Wat ik zeg, ik moet nu met deze situatie dealen, het team moet deze situatie dealen. Ik moet mijn kop ophouden en het team zo goed mogelijk voorbereiden op volgende week. En ik kan verder niks eraan veranderen. Ja, FC Twente zo goed als zeker uitgeschakeld. Voor AZ is het nog geen uitgemaakte zaak. In Alkmaar speelde de ploeg met 1-1 gelijk tegen SK Brann uit Noorwegen. Een heel moeizaam duel van AZ tegen de nummer 5 van Noorwegen, die goed is in de omschakeling. Door fouten van AZ krijgen de Nooren regelmatig kans in de eerste 45 minuten. Het is een wonder dat het lang 0-0 blijft. Dan wordt het 0-1. Slechte aanname van Pavlidis, de spits, leidt het doelpunt in. Dan wordt het later via Hatsidiakos 1-1. Misschien wel zijn laatste goal in Alkmaarse dienst. Ook hij zou wel eens kunnen gaan vertrekken, zoals AZ toch al zoveel spelers kwijtraakte de afgelopen periode. Jordi Klaasie ontbreekt ook nog eens een keer, de regisseur en de aanvoerder van de ploeg. En dan is het nog een hele zware kluif voor de Alkmaarders komende week om alsnog door te dringen tot de groepsfase van de Conference League, waarin het elftal vorig jaar nog halve finalist was. AZ was niet zichzelf en zit nu op de blaren. Dan Formule 1, want de gemeente en hulpdiensten verwachten topdrukte in Zandvoort. Eerste dag van de Grand Prix. Verslaggever Onno Beukers is in Zandvoort. Hoe druk gaat het daar worden vandaag? Nou, ze verwachten hier inderdaad een heel druk weekend met dagelijks meer dan 100.000 mensen. Die 100.000 mensen die zijn er nu, kan ik met zekerheid toch wel zeggen, niet. Want als je nu hier zo luistert, ik denk dat het niet meer zo stil wordt het komend weekend hier in Zandvoort als dat het nu is. Ik ben bij het station. En bij het station komen af en toe wel treinen aan. Kleine mededeling ook voor de mensen van de NS. Als je aankomt op spoor 4, dan staan de hekken nog dicht. Daar moesten net mensen die hier aankomen, moesten daar overheen klimmen. Dat zal denk ik spoedig opgelost worden. Het lijkt me een Sinterklaas-intocht zo. Hè? Maar, zie je al wat komen, Ronno? Ik zie al wat komen. Nee, de eerste mensen die komen hier aan. De meeste mensen die nu met de trein hier aankomen, dat zijn vooral mensen die op het circuit werken, die dus mensen het allemaal gemakkelijk gaan maken vandaag. Maar de eerste fans heb ik ook al gespot, die lopen er ook tussen. En dat terwijl de poorten voorlopig nog wel dicht blijven. Je kan nog niet het terrein over, maar ja, die willen er het liefst zo snel mogelijk en zo goed mogelijk bij zijn. Nou, later vanochtend gaan we inderdaad even met de burgemeester nog praten over de drukte. Ook even kijken hoe NS dat allemaal doet. Dus er komt nog veel Zandvoort aan. Oh, mooi. Nou, hoor je jou zo weer. Het is 6:35. De Amerikaanse zanger Teddy Swims ging vorig jaar viral met een cover van de Journey-klassieker Don't Stop Believin'. Zijn nieuwste is van hemzelf. Luister naar Lose Control. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore.

Bij Sazas bent u niet alleen goed verzekerd tegen hoge verzuimkosten, we helpen u ook verzuim te verminderen. Dat scheelt onderaan de streep een hoop geld en zorgen. Reken snel uw premie op sazas.nl/verzuim. Sazas, uw verzuimspecialist. Een nieuw seizoen Nationale Opera en Ballet. Tickets via operaballet.nl. Verzekeren tegen verzuim? Bereken uw premie op sazas.nl/verzuim. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vandebron.nl/elektrisch rijden. Ontdek de beste overnachtingdeals en meer op socialdeal.nl. Ontdek elektrisch rijden met Van der Brom op vandebron.nl/elektrisch rijden. Het is 6:53. Als je eenmaal een paar katten of kookfilmpjes op Instagram of TikTok hebt gezien, word je er volgens mij overspoeld. Het algoritme denkt dat je nog meer wil zien, misschien ook wel terecht. En dan is ook de hoop dat je weer langer blijft kijken. Maar grote techbedrijven moeten vanaf vandaag onder druk van de Europese Commissie ook een alternatief aanbieden. Sara Eskens is universitair docent recht en technologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat er veranderen voor consumenten? Ja, je zei het eigenlijk al. Hè. Het belangrijkste wat er gaat veranderen is dat je vanaf nu een versie moet krijgen van sociale media die niet is gepersonaliseerd. Dus die newsfeed die je normaal gesproken ziet, die is helemaal afgestemd op wat je interessant vindt. Die kattenfilmpjes en die hondenfilmpjes. En vanaf vandaag moeten sociale media online platforms ook een versie aan gaan bieden die eigenlijk wat meer neutraal is en voor iedereen hetzelfde. Oké, maar hoe krijg ik die versie dan? Er gaat nog veel meer veranderen. Sorry, ja. Er gaat nog veel meer veranderen, maar... Ik kan het zo noemen. Ja, snap ik. En hoe kan ik dan ervoor zorgen dat ik dat ook krijg? Is dat dan makkelijk te vinden? Ja, dat is wel de bedoeling. Dus het is ook echt een wettelijk vereiste dat die versie heel makkelijk te vinden is. Ik heb zelf nog niet gekeken in de nieuwe apps. Maar dat moet heel eenvoudig te vinden zijn, ja. Waarom is deze wetgeving nodig, vindt Brussel? Nou, we hadden al wel wetgeving voor online diensten, maar die wetgeving was inmiddels 20 jaar oud. Dus het was eigenlijk wel tijd voor wat nieuwe regels. Want de afgelopen 20 jaar is natuurlijk heel erg veel veranderd. We hebben heel veel nieuwe soorten online diensten gekregen, zoals sociale media. En het belang van deze sociale media is ook heel erg toegenomen in de samenleving. Dus daarmee zijn er ook heel veel nieuwe risico's gekomen. Dus bijvoorbeeld manipulatie om bepaalde dingen te kopen door reclame. Veel meer illegale inhoud. Ook heel veel hate speech, desinformatie. Dus de Europese Commissie dacht, het is tijd voor nieuwe regels. We gaan ze een keertje updaten. Zijn dit dan ook pijnlijke maatregelen voor techbedrijven? Gaat dit ze geld kosten? Nou, gezien de hoeveelheid die er is gelobbyd voor deze regels, denk ik dat het wel pijnlijk is. Dus bijvoorbeeld die niet gepersonaliseerde versie. Online platforms willen natuurlijk dat je heel veel tijd op hun platform besteedt, want dan kunnen ze je meer reclame tonen. En zo'n niet gepersonaliseerde versie is mogelijk saaier. Nou, ik weet niet zeker of veel mensen er gebruik van gaan maken, maar voor platforms is het wel pijnlijk dat ze eigenlijk een saaiere versie van hun platform moeten aanbieden. En voor mensen zelf, want op zich, dat algoritme werkt natuurlijk niet voor niets zo. Blijkbaar is de behoefte er ook. Dat je meteen wordt overspoeld is dan misschien het andere uiterste. Maar je klikt op een kattenfilmpje omdat je het waarschijnlijk leuk vindt en er vaker wat van wil zien. Ja, dat klopt. Maar ik denk dat het voor heel veel mensen een beetje dubbel is. Aan de ene kant weet je wat je leuk vindt. En wil je er misschien wel een beetje wat meer van zien? Of je blijft in ieder geval kijken. Het is een soort van verslavend effect. Aan de andere kant wil je het ook heel erg vaak helemaal niet. Het voelt toch een beetje als een soort van guilty pleasure of iets waar je dan lang in blijft hangen. En door zo'n niet gepersonaliseerde versie aan te bieden, krijgen ze iets meer keuzes. Kies ervoor om inderdaad te blijven hangen en te blijven scrollen van al diezelfde soort kattenfilmpjes en dergelijke. Of kies je voor een versie die misschien wat minder prikkelend is. Dat je gewoon even een blik krijgt op het platform en dan ook weer makkelijk je telefoon weg kan leggen. Wat gebeurt er als het platform zich er niet aan houdt aan deze regels? Nou, dan kan de Europese Commissie, die gaat dan achter ze aan. Ze kunnen boetes opleggen, dwangsommen. En de meest extreme maatregel is dat ze uiteindelijk ook de toegang tot zo'n platform tijdelijk kunnen beperken. Er zijn al platforms natuurlijk die al laten weten ook van ja, als het zo moet of als het nog meer wordt, dan misschien willen we wel niet eens meer in Europa zijn. Bijvoorbeeld ook bij Instagram, hè, die hebben natuurlijk ook een nieuw iets geïntroduceerd. Dat ze denken van nou, we rollen dat niet als eerste uit in Europa in ieder geval. Want daar zitten zoveel regeltjes elke keer. Ja, klopt. Ze dreigen er altijd mee. Dat hebben we eigenlijk al een nieuwe wetgeving die gaat over online platforms zien. Zodat je gaat dreigen met van, nou, misschien ga ik dan weg uit Europa. Uiteindelijk doen ze dat niet, want het is natuurlijk een enorm grote markt waar ze niet hun diensten weg willen halen. Dus ik verwacht niet dat platforms hier zichzelf niet gaan uitrollen of dat ze zich wegtrekken. Bij die nieuwe dienst van Instagram, Threads, volgens mij zaten ze gewoon nog een beetje te puzzelen met hoe ze zich precies aan de Europese regels konden houden. Maar zijn ze wel van plan om de Threads hier ook te lanceren? Er is gewoon genoeg geld nog te verdienen hier. En dat is uiteindelijk toch ook de belangrijkste reden om dit te doen. Dank Sarah Eskens, universitair docent recht en technologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hey, goedemorgen Radio 1. Reageren op het NOS Radio 1-journaal. Your garden heet Your Gordon. Spreek een bericht in via de gratis Radio 1-app. En als ik dan zie hoe ik me in bochten moet gaan wringen om morgen weer op mijn werk te komen. En hoor het terug in de reactie aan de redactie. Wou ik even recht zetten. Fijne dag allemaal. Indonesië kampt al een paar maanden met ernstige droogte. Zo'n 70% van het land heeft ermee te maken. Zeker 8 mensen zijn al omgekomen door uitdroging of door gebrek aan eten. Veel oogsten zijn mislukt of dreigen te mislukken. En daar zullen wij in Nederland op termijn ook wat van merken. Correspondent Mustafa Margadi ging op bezoek bij een rijstboer op Java om te ontdekken waarom. Rond deze tijd was boer Doel Fatah veel liever rijst aan het plukken uit zijn velden. Maar op dit moment trekt hij onkruid uit de grond. Zijn veld is namelijk kurk en kurkdroog. Het heeft al 1,5 maand niet geregend in het gebied waar hij woont, in Midden-Java. En 60% van zijn oogst is mislukt. Het vervallende is, het veldje ernaast heb je wel mooie groene rijstengels die uit modderige grond komen. Hoe het mogelijk is dat dat kan, is omdat ze pompen gebruiken om sommige velden toch te irrigeren. Een kilometer hier verderop is er namelijk een rivier en het hele dorp heeft een paar pompen daar neergezet, waarmee ze met lange slangen sommige velden kunnen bewateren. Alleen, dat is zo duur dat niet iedereen daar de kosten voor kan betalen. Dus het hele dorp heeft met de exactezelfde cijfers als Doel Fatah te maken. Zo'n 60% van alle rijstvelden hier zijn inmiddels mislukt en uitgedroogd. Suddenly the occurrence of extreme event which is usually associated with El Nino. Volgens klimaatprofessor Daniel Mudiasso komt deze droogte door klimaatfenomeen El Nino. Normaal gesproken komt dat eens in de 10 jaar langs, maar door klimaatverandering is getting more and more frequent. Gaat het vaker gebeuren en is het ook droger en heter dan normaal. And then it's intensified because things are getting hotter and hotter and surface temperature is getting wider. En vooral de hitte is fataal voor de rijstoogst, want that will affect the very sensitive tissue of rice plant, which is getting fertile. De plant wordt minder vruchtbaar. De wereldwijde rijstprijzen zijn dit jaar al met 3% gestegen en zijn op het hoogste punt in 12 jaar. Indonesië is een van de grootste rijstproducenten ter wereld, maar eet zijn eigen productie zo goed als allemaal zelf op. Nu El Niño deze oogst kapot maakt, zal het meer moet gaan importeren, waardoor de prijs verder zal stijgen. Oftewel, als je in Nederland je eigen nasi goreng maakt, ja, ga er dan maar vanuit dat de komende tijd het een stuk duurder gaat worden. We should not talk about temperature increase, flooding, etc. Daarom moet klimaatverandering ook niet meer over temperatuurstijging en overstromingen gaan, zegt professor Mudiasso. But what does it mean in terms of your spending? In terms of your security. Maar over wat het voor je portemonnee betekent. Want klimaatverandering is een economisch probleem. So, all this economic, en dat maakt voor mensen veel meer duidelijk wat er op dit moment gebeurt. Tells you more about what happens today. Dat economische probleem geldt ook voor Doel Fatah. Hij klust nu wat bij in de bouw om genoeg te verdienen. De Indonesische regering stuurt voedselhulp en vers water naar de zwaarst getroffen gebieden, maar zet eigenlijk geen grote stappen om het klimaatprobleem structureel aan te pakken. Dus als het zo doorgaat, situatie terhadap cuaca iklim yang terus berubah. Dan is er geen toekomst voor Dul Fattah als reisboer. Sepertinya tidak hidup. Want op deze manier kan hij niet leven. Een bijdrage van correspondent Mustafa Marghadi. Ze was de topfavoriete en maakte die hoge verwachting ook waar. Femke Bol werd gisteravond wereldkampioen op de 400 meter horde. In Boedapest was ze oppermachtig. Het is echt geweldig en dat ik in 51 hier kan winnen. En vooral dat ik hier kan winnen, dat ik deze om heb. Het is ongelooflijk. Je jaagt daar eigenlijk al een tijd op, hè? En dan is het zover, op het moment dat je die lijn passeert. Neem eens ons mee naar dat moment. Oh, ik moet zeggen, ik was de laatste 30 een beetje bang. Ik dacht, oké, Fem, hou je vorm. Goed blijven lopen, maakt niet uit of iemand aankomt, doe je eigen ding. En dan kom ik over die finish en dan dacht ik, wow, het is gelukt. En toen zag ik ook nog een 51 en dan... Eigenlijk, ik ben er nog niet helemaal bij, maar het is geweldig. Kom je hier vandaag dan in het stadion? Je bent met afstand de topfavoriet. Ik dacht wel een beetje spanning te zien. Ja, ik was best wel gespannen. Eigenlijk, de dag was echt wel een beetje op mijn gemakje. Ik zat de hele dag over Gossip Girl te kijken en op mijn bed. Wat zat je te kijken? Gossip Girl. Een Netflix-serie te kijken. Sorry, dat ken ik niet. Een vrouwenserie. Ja, heel de dag een beetje chillen. En toen kwam ik toch naar het stadion. Toen werd ik wel zenuwachtig. En ze hebben geen natuurlijk tegen me. Ik ben wel heel zenuwachtig. Ze zeiden, ja, op het moment dat de startschot afgaat, dan kan je het. Dan weet je wat je moet doen. En daar flauwde ik op. En ja, dit publiek is echt geweldig. Het is niet normaal. En... Maar ook voor jou. Ja, dat is best leuk. Vorige was ik in Eugene tegen 4 Amerikanen. En ja, het is echt geweldig, dit publiek erbij. En ik heb er zo van genoten. En daar ben ik ook heel blij mee. En de ongelukkige Femke Bol. Verslaggever Roel Pauw was gisteravond in Amersfoort bij de atletiekvereniging, waar Bol jarenlang haar rondjes heeft gedraafd op de Sintelbaan. Van de linkermast lopen. Let's go, let's go, let's go. Op de avond dat Femke Bol misschien haar gouden race gaat lopen, wordt er gewoon getraind bij atletiekclub Altis in Amersfoort. Zijn jullie een beetje trots op Femke? Zeker. Ja, heel erg. Hebben jullie je ook wel eens gewaagd aan de horde? Nee. Dat gaat niet goed. Het is dus wel echt iets voor de specialist. Ja, het is heel technisch. Ja. We gaan het zien vanavond. Ja. Wat denk je? Ja, ik denk dat ze wint. Ja. Het is al behoorlijk druk in de kantine. Ik zie allemaal oranje om me heen. Dat zijn toevallig ook de clubkleuren van Altis. Maar vandaag heeft het natuurlijk die extra dimensie. Omdat een Nederlandse atlete op een wereldkampioenschap goud zou kunnen winnen. En dat is best bijzonder, want er zijn Femke Bol maar twee vrouwen voorgegaan. En dat zijn Daphne Schippers en Sivan Hassan. Dus ze zou vanavond geschiedenis kunnen schrijven. We gaan weer even juichen. 3, 2, 1, juichen! Aan het plafond van de kantine hangt een straatnaambordje, Femke Bolplein. En daar overheen hangen weer twee hardloopschoenen van uiteraard Femke Bol. Die zijn door haar aan de club geschonken. U bent een van de trainers bij Altis. Ja. Zit er meer talent in het vak bij deze club? Zeker, we krijgen heel veel aanstormend talent. De volgende Femkes worden al opgeleid hier. Ja, zeker. We zijn met de 400 meter horde specialist al bezig. Dus de nieuwe generatie komt eraan, zeker. Is dat het Femke-effect? Dat denk ik wel. Ik denk wel dat dat meewerkt, dat meer meisjes eigenlijk willen sprinten en dat willen gaan doen. De minuten tikken weg, de spanning loopt op. De finalisten komen de baan op. Het gaat uiteraard maar om één vrouw. Ik denk dat ze wel gaat winnen, alleen dat moet natuurlijk nog gebeuren. De kantine ontploft. Oranje, drie kleuren kan wankelen. En de ontlading bij Bol is groot. Het is gelukt. Ja, heel blij. Ja? Ja, echt heel blij. Het is echt zo goed. Het zag er zo makkelijk uit. Ja. Ja, zo ziet het eruit, maar het is wel echt lastig. Ja. Ja? Was je nog een beetje zenuwachtig? Ja, ik was ook zenuwachtig, maar het komt altijd goed. Werner Andrea, u bent haar trainer geweest, toch? Ja, ja, nou ja, de basis is inderdaad hier gelegd. Ja, weet je, ik ben gewoon ontzettend trots. Ik denk dat we nog heel veel leuke jaren van gaan genieten. Even een appje sturen. Heeft u haar nummer? Ja. Ze krijgt absoluut een berichtje. Dus zeker. Heel blij, ja. Ja. Ja, heel leuk voor haar, ja. Komt hier in dit clubhuis nou ook nog iets van een plaquette of zo te hangen? Ja, we hebben natuurlijk al heel veel huldigingen gehad, hè. Met het Europees kampioenschap. Het gaat maar door. Amerika, het gaat maar door. Maar goed, dit is weer een volgende stap. Een wereldkampioen is natuurlijk heel bijzonder. Moet nog even aan wennen met z'n allen. En overleg met Femke als een keertje hier kan zijn ergens de komende tijd. Dan zullen we daar zeker op een hele mooie manier aandacht aan besteden. Dus daar gaan we iets moois van maken. De atletiekvereniging van Femke Bol in Amersfoort was dat. Volgens de Volkskrant gaat justitie opnieuw een leverancier van het zelfdodingsmiddel X vervolgen. Volgens de krant gaat het om een man van 76 uit Castricum die via zijn eigen website jarenlang postpakketjes met zelfdodingspoeder zou hebben verkocht. Het OM verdenkt hem van hulp bij zelfdoding bij 7 mensen en witwassen. Meer dan 500 mensen zouden dat middel hebben besteld bij deze man en 7 mensen dus zouden zijn overleden. Recent werd Alex S., een andere verkoper van middel X, veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor de hulp bij zelfdoding. De zogeheten designerdrugs zorgen voor steeds meer vergiftigingen volgens het AD. Een derde van de drugsvergiftigingen komt door designerdrugs. Dat blijkt uit cijfers van het Nationaal Vergiftigingencentrum, Informatiecentrum, waar de krant over schrijft. Designerdrugs die lijken op andere synthetische drugs als speed, GHB of ecstasy. Maar tijdens de productie wordt er een kleine chemische aanpassing gedaan, waardoor makers een verbod kunnen omzeilen. In 2022 kwamen er zo'n 1800 meldingen binnen van vergiftigingen met designer drugs. Bij het Nationaal Verzetsmonument Bos ter Onverzettelijke in Almere zijn bloemenkransen vernield. Die kransen werden bij de India-denking van 15 augustus neergelegd. En de bestuurder van de stichting die dat monument beheert is er kapot van, vertelt hij aan Omroep Flevoland. Ja, weer gewoon toch weer een stel van die onverlaten die niet weet waar het over gaat en waarom mensen bloemen neerleggen op een plek. En dan denk ik van ja, als je het dan echt niet weet, verniel het niet, maar kom bij ons. We kunnen hier het verhaal vertellen of scan de QR-code gewoon op het monument. Dan weet je ook waar het over gaat en wat mensen meegemaakt hebben. De stichting heeft nog geen idee wie de daders zijn. Eerder dit jaar werden in het bos in Dronten nog glasplaten ter nagedachtenis aan overleden kankerpatiënten vernield. En tienduizenden euro's die werden gestolen uit de kas van de stichting Vrienden van het Bravis Ziekenhuis zijn teruggestort, meldt Omroep Brabant. De stichting zamelt geld in voor projecten om het aangenamer te maken in het ziekenhuis in Roosendaal en Bergen-op-Zoom. Denk bijvoorbeeld aan knuffelberen voor patiënten. Mm-hmm. Vorige week werd bekend dat de voormalig penningmeester van die stichting 84.000 euro had verduisterd, maar die heeft het bedrag inmiddels teruggegeven. En om te voorkomen dat het in de toekomst nog eens misgaat, kijkt er voortaan altijd iemand met de penningmeester mee. Zometeen gaan we het hebben over oude muziek. Een Fringe-programma bij het Festival Oude Muziek in Utrecht. Eerst Post Malone met Enough is Enough op NPO Radio 1. De nieuwste van Post Malone, Enough is Enough. Van nieuwe muziek naar oude muziek dus. Want de komende 10 dagen staat Utrecht in het teken van muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. En dat gebeurt op het Festival Oude Muziek. En tijdens dat festival is er een fringe-programma om jong talent een podium te geven via gratis concerten op historische locaties in Utrecht. Fluitiste Aisha Wils, goedemorgen. Goedemorgen. Zelf deed u 10 jaar geleden mee aan het Fringe-programma. Waarom trok de oude muziek u zo? Nou, ik heb altijd een liefde voor oude muziek gehad. Ook toen ik nog moderne instrumenten studeerde. Dat heeft te maken met de speling tussen baslijn, harmonie en melodie. Dat vond ik altijd heel mooi. Ook op een leeftijd waar ik dat niet zo kon benoemen. Dus op het moment dat ik ging studeren op het conservatorium trok het me meteen aan. Zelfs voordat ik op het conservatorium ging studeren. Dus het zat een hele leven bij me. Dat is iets wat alle leeftijden kan aanspreken, geloof ik. En heeft dat Fringe-programma daaraan ook een rol bij gespeeld? Ik was al jaren bezig met het spelen daarvan. Maar de Fringe-programma was een grote stap, eerste stap in mijn carrière. Dus de Festival Oude Muziek is een hele bekende festival wereldwijd. En misschien iets wat wij voor lief kunnen nemen in Nederland. Maar mensen komen de hele wereld over om te spelen en ook om te luisteren. En als jonge muzikus krijg je dan de kans om op een mooie podium met je collega's en muziekvrienden en vriendinnen te mogen optreden. En voor sommige mensen is dit dan de eerste keer dat je optreedt buiten het conservatorium. Dus het heeft zeker een bijdrage geleverd aan mijn carrière. Ja. Al wist ik toen nog niet hoe groot dat zou zijn. Laten we even, nee, dat begrijp ik, want die is groot geworden. Laten we even luisteren naar een klein stukje. Mevrouw Wils, u bent dit jaar ook coach van de deelnemers van het Fringe-programma. Wat houdt dat in? Ja, dat klopt. Het is voor mij ook nieuw. Ik ken mensen die dat in het verleden hebben gedaan. En ik kreeg natuurlijk ook een coaching. Dat houdt in principe dat ik naar een Fringe-programma ga luisteren. Ik heb dit jaar 7 ensembles onder mijn hoede. Dus op zich best wel veel. Ik ga luisteren als publiekslid gewoon. En ik kan ze wat advies geven over muzikale dingen. Of over hun eigen presentatie. Algemene adviezen over hoe ze zich kunnen verbeteren. Of wat ze anders kunnen doen om in de toekomst of in de Fabulous Fringe of in de volledige programmering te komen. Wat is er moeilijk aan? Zijn de dingen waarin u hoort van, oh, hier is nog verbetering mogelijk? Ja, dat kan van alles zijn. Natuurlijk wordt er niet alleen gekeken, maar ook geluisterd. En dat hoop je in ieder geval. Dus het kan van alles zijn van, oh, het ziet er een beetje slordig uit. Weet je, als je betaalt voor een concert, hoop je dat de uitvoerders in ieder geval een beetje moeite doen voor coördinatie van hoe ze uitzien, een soort van eenheid. Mm-hmm. Maar dat kan ook zeker muzikaal zijn. Dus over technische dingen hoef je het meestal niet te hebben, want de muzici die in de Fringe spelen zijn al heel erg gevorderd. Maar het kan zijn dat bijvoorbeeld dat de eigen stem of de eigen ideeën over de muziek niet genoeg geuit zijn. Dat wil zeggen, misschien hoor ik heel duidelijk, oh ja, nou je zit heel veel naar één muzikus te luisteren en je doet hem een beetje na. Maar ik hoor ergens daaronder dat er een eigen stem is die uit wil komen. Laat dat maar gebeuren. Mm. Want daar gaat, in mijn mening, daar gaat de oude muziek over. Het gaat met het spreken en communiceren met elkaar, maar ook met je publiek. En dat kun je eigenlijk alleen doen met je eigen stem en niet met die van met je leraar of iemand anders. Ja, wees jezelf. Maar dat moet je wel ontdekken en daar de ruimte voor nemen en ook weer zelfverzekerd in raken waarschijnlijk. En daar helpt dit bij. U gaat daar dus coachen bij dit festival Oude Muziek dus in Utrecht. Dank u wel. Fluitiste Aisha Wils was dat. Ster. Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht.

Nou, kijk, we hebben al een afspraak dat in het dorp mag geen alcohol verkocht worden bij de retail en de supermarkten. Want dat zagen we de vorig jaar, dat mensen naar de supermarkt of naar de slijterij gingen en met hele kratten Bacardi het dorp inkwamen en ze glaveloos dronken. Nou, dat willen we dit jaar niet. We hebben afspraken met de horeca in het centrum dat ze vroeg dicht gaan. Die gaan om 12 uur dicht. En op het circuitterrein wordt alcohol geschonken. Ja, en dat moet in mijn ogen op dit moment afdoende zijn. En mocht er ooit het idee zijn dat het niet voldoende is. We hebben voor wat ons betreft in het gemeentelijke deel, dus het centrum, echt goede afspraken gemaakt. En we gaan kijken of die ook werken. Ja, dus op die manier loopt het allemaal. En ja, de eerste mensen die lopen hier ook binnen. Ik zei al, het hek is open. En daar kwam net dus ook de eerste trein aan. En daar ving ik even alvast de eerste fans op. We zijn er vroeg bij, ja. Waar komt u voor? Jammer, zo je denk je. Voor de Formule 1, hè. Max natuurlijk, hè. Max Verstappen, hè. Daar zijn we duidelijk fan van. Hè. Dus we komen helemaal uit Limburg, dus uit Heerlen. Ja, zo vroeg zijn we al onderweg. Dus, ja, hoe laat bent u begonnen met deze reis? Half vier waren we opgestaan. Dus straks wordt het even met de oogjes dicht op de tribune, of niet? Ja, denk ik niet. Nee, dat duurt nog wel even. Als het afgelopen is, dan gaan de ogen wel dicht, maar nou nog niet. En wie heeft u allemaal meegenomen? Een vriend van me. En de buren. Dat zijn de buren eigenlijk. Hij ook. Dus in dezelfde straat wonen we. Ga ik ook nog even naar de buren toe. Waar komt u voor, vraag ik dan vandaag? Mag Verstappen. En waar kijk je het meest naar uit? Ja, dat is snelste is. Ja, en dat ik het weekend gewoon weer willen. Ja, en hoe geldt dat voor u, mevrouw? Zeker genieten, ja. Ook voor Max Verstappen, denk ik. Mag Verstappen, ja. Wordt eentonig. Ja. Is het ook eentonig? Want hij wint altijd alleen maar. Het wordt een beetje eentonig, ja. Maar ja, wel fijn als hij wint. Nou, dan hoef ik de laatste buurman waarschijnlijk niet meer te vragen. Ik zeg het alvast, u bent voor Max Verstappen. Onder andere, maar ook voor de Formule 1 in het algemeen. En we gaan naar onze verrichting van onze zoon kijken. Die is Marshall in Zandvoort. Dus we gaan ook maar kijken hoe hij zijn werk kan verrichten daar. Verslag even Onno Beukers op het station van Zandvoort. De eerste salvo's zijn gelost in wat inmiddels ook wel de chipoorlog wordt genoemd tussen China en Amerika. En Nederland zit er middenin met de exportban op geavanceerde chipmachines van ASML. Komende week gaat die ban officieel in. China heeft al teruggeslagen door beperkingen in te voeren op de export van gallium en germanium. Dat zijn belangrijke grondstoffen voor de productie van halfgeleiders, chips dus. En daar blijft het mogelijk niet bij. Een reportage van onze correspondent in China, Sjoerd den Daas. We rijden door binnen Mongolië, het binnenland van China, het uiterste noorden van het land. Op de hielen gezeten door een aantal onbekende volgauto's. Vermoedelijk agenten in burger van de lokale autoriteiten. Die achtervolgen ons al vanaf het vliegveld. Steeds vaker de praktijk dat de overheid je al in de smiezen heeft op het moment dat je je vliegticket of je treinticket hebt geboekt. Staan al klaar dan als je aankomt, hoe dan ook. Twee uur rijden is het zo'n beetje vanuit Bauto naar wat de grootste mijn voor zeldzame aardmetalen is ter wereld. De Bayan Obo mijn is dat. Reusachtige mijn. We zien hier twee enorme bulten in het landschap. Graafmachines, kranen die de vrachtwagens en de containertreinen vullen met alles wat er maar uit de grond wordt gehaald hier. Lopen hier drie arbeiders naar buiten, thermosflesje in de hand. Helemaal. Ik verdien 10.000 renminbi per maand, zegt deze medewerker. 1.300 euro is dat zo'n beetje. Als je bedenkt dat er 1,4 miljard Chinezen zijn die allemaal willen werken, is dat een prima salaris. Het is mooi werken in de mijn, zegt een van zijn collega's. Elke dag draaien we hier zo'n 8 uur. Ik vroeg ze nog, zonder jullie geen smartphones? Deels wel waar, zeiden ze lachend. Want simpel gezegd is dat wel wat het is. China haalt 60% zo'n beetje van de wereldwijde aardmetalen uit de grond. Groot deel daarvan komt uit Bauto. Zit op ongeveer 84% van de aardmetalen in China, zeggen de autoriteiten hier in elk geval. Metalen die niet alleen maar worden gebruikt in chips voor smartphones bijvoorbeeld, maar ook echt essentieel zijn om MRI-systemen, pacemakers, gevechtsvliegtuigen, noem het maar op te maken. Europa haalt maar liefst 99% van die zeldzame aardmetalen uit China. Is dus extreem afhankelijk. Dat is deels zo gekomen omdat er hier gewoon veel in de grond zit, maar Ja, vooral ook omdat China het goedkoop kon doen. Die ze heel veel moeite had met vervuiling. En het is heel smerig werk. Arbeidsintensief ook. Als je 1000 kilo zo'n beetje aan materialen uit de mijn haalt, blijft daar ja, aan het einde van het proces hooguit een paar kilo aan aardmetalen van over. Vroeger was het hier een vieze rommel, zegt deze oudere man. Nu is dat een stuk beter. De overheid heeft meer aandacht voor het milieu. En op straat kun je dat ook zien. Het is niet meer zo'n bende. Ja, het is weliswaar niet een dorp waar ik gauw op vakantie zou gaan in China. Ik heb wel eens mooiere plekken gezien. Maar er is wel veel gedaan inderdaad om vervuiling tegen te gaan. Zeker als je bedenkt dat giftige stoffen hier tot enkele jaren geleden nog echt in het grondwater terechtkwamen. Op de akkers ook, dat oogsten mislukte. Dat zou sterk verbeterd zijn. Komt hier een man aan met een grote hoed. Straatje bij de voet van de mijn is dit. En heeft een karretje bij zich. Hij zegt, ik kom hier om messen te slijpen. Ik kom zelf niet uit de regio. Ik kom uit Shandong en reis het hele land door. En dit is eigenlijk de beste plek voor messen binnen Mongolië. Er wordt hier namelijk veel vlees gegeten. En dus worden er ook veel messen gebruikt. Ja, we zien hier veel koeien ook. Herders rond de mijn. Daarachter volgeladen vrachtwagens, treinen die ook wegrijden naar nabijgelegen fabrieken waar de boel dan verwerkt wordt. Net als de messenslijper uit Shandong slijpt ook China de messen, waar het gaat dus om die aardmetalen. Gallium, germanium zijn al in de ban gedaan. Of China nog met meer maatregelen komt, dat is tot nu toe onduidelijk. De chipoorlog wordt gevoerd, de schoten zijn gelost. En wat je ook ziet is dat Europa, Amerika ook, net zoals Japan dat eerder al heeft gedaan, hard op weg zijn om in versneld tempo hun afhankelijkheid van China voor die aardmetalen te gaan afbouwen. Een bijdrage van correspondent Sjoerd Dendaas. Het is bijna 7:15. NOS Radio 1 Journaal. Wat was er gisteren op radio en tv? De politie maakt zich zorgen over haar eigen financiering, zeiden twee politiechefs in Op 1. Ze vrezen dat de politiek te weinig aandacht heeft voor de bestrijding van georganiseerde misdaad. De financiering moet structureler, zegt de Amsterdamse politiechef Frank Pauw. De politie is alleen maar gebaat bij het feit dat er geen zigzagfinanciering is, maar een financiering die voor de komende jaren en ook bij wijze van spreken over de volgende termijn van het nieuwe kabinet heen. Dat is de enige manier hoe wij bijvoorbeeld de instroom, de opbouw van allerlei innovatie kunnen doen. Dat stuurt als een olietanker. We hebben het er net over gehad hier aan de voorkant. Defensie vind ik altijd het voorbeeld van als je daar maar genoeg van afhaalt iedere keer. Hoe snel je dat, namelijk niet, hoe snel je dat dan weer op orde hebt. En dat geldt voor ons natuurlijk ook. Politiechef Fred Westerbeke van Rotterdam maakt zich vooral zorgen om de drugs die in de havens binnenkomen. Dan is dat een gigantische hoeveelheid. En een groot deel van de hele bevoorrading van de Europese gebruikers loopt via die havens. En wat wij willen is daar goede onderzoeken in draaien om te voorkomen dat het daar langs gaat. Dat onze jeugd uit onze wijken daarmee wordt ingezet. En dat vraagt dus een stabiele financiering en ook verdere ontwikkeling daarvoor. Ja. Iedere dag lopen wij tegen die explosies aan. Langs de lijn en omstreken sprak met marinebioloog Hilmar Derksen over de Stille Oceaan. Japan is namelijk gisteren begonnen met het lozen van 1,3 miljoen ton water. Dat werd gebruikt voor de koeling van de kerncentrale in Fukushima. Het water bevat radioactief afval, maar zou worden gefilterd voordat het de Stille Oceaan ingaat. Derksen heeft een versterkt vermoeden dat er alsnog radioactief afval mee het water ingaat. Dat soort dingen gebeuren natuurlijk allemaal een beetje achter de scherm. Dus wij weten niet precies of dat echt zo is. En wetenschappers hebben ook gezien uit controletests dat er toch in bepaalde vaten, want het zijn dus echt vaten met water, die worden allemaal opgeslagen. En tussen die vaten zijn nog wel verschillen in hoeveel daarin zit. Dus het is gewoon heel lastig om op zo'n grote schaal alles heel gecontroleerd te doen. En dat afval kan volgens hem ook op ons bord terechtkomen. Je hebt gigantische golfstromen die dat water meenemen van continent naar ander continent. En dat gaat soms met een snelheid van 6 km/u. En die deeltjes die verspreiden zich dus door de oceanen heen. En er zijn gigantisch veel diersoorten die dat water opnemen, dat vervolgens in hun lichaam opslaan. En als dat begint met kleine kreeftjes en kleine plantjes, dan wordt dat weer gegeten door vissen. En die vissen worden weer gegeten door grotere vissen. Dus stap voor stap komt dat radioactieve materiaal uiteindelijk, dus hoger in de voedselketen, totdat wij het uit het water vissen en op ons bord leggen. Hij maakt zich dus zorgen. Er moet wel gezegd, het Internationaal Atoomagentschap heeft er naar gekeken en zegt dat het wel veilig gebeurt allemaal. Dat was gisteravond op radio en tv. De natuurbranden op het Canarische eiland Tenerife zijn onder controle, melden Spaanse media. Volgens de Spaanse tv-zender Antena 3 zijn de branden gestabiliseerd. Gisteren konden 8300 geëvacueerden ook terug naar huis. En voor een paar duizend anderen volgt waarschijnlijk ook snel groen licht. De autoriteiten waarschuwen dat het vuur nog wel zou kunnen oplaaien, want de temperaturen zijn nog hoog. In totaal is er volgens Antena 3 bijna 15.000 hectare natuur op Tenerife in rook opgegaan. Het gebeurde in een omtrek van zo'n 90 kilometer. De Eternity Glaciers op Indonesië kunnen binnen een paar jaar helemaal verdwenen zijn. Deskundigen waarschuwen in de Jakarta Post dat het smelten van deze 12.000 jaar oude gletsjers op Papua wordt versneld door het weerfenomeen El Niño. En de gletsjers zijn al flink gekrompen. In 2000 hadden ze nog een omvang van bijna 2,5 kilometer. Daar is nu nog 230 meter van over. Het worden ook wel tropische gletsjers genoemd omdat ze in relatief warm gebied voorkomen. In een populair zeezoogdierenpark in Canada blijken sinds 2019 15 dieren te zijn gestorven. Dat meldt tv-zender CTV News. Een voormalig medewerker van het park heeft het onthuld. Het gaat onder andere om beluga's, een dolfijn en een orka. Dat park, Marineland, wordt al jaren beschuldigd van wreedheid en dierenmishandeling. Zo zouden de tanks waar de dieren in zitten niet schoon zijn. Activisten pleiten al langer voor sluiting. We're asking the government, you know, enough is enough. Close down this facility, do a proper animal welfare check, be transparent with the public about what's going on and work with Marineland on a transition plan. Best place to see animals, wild animals is in the wild. Genoeg is genoeg, zegt een activiste. De Canadese overheid moet dit park sluiten en de dieren voorbereiden op terugkeer naar de natuur. En een zoektocht naar een massagraf in Frankrijk met daarin tientallen Duitse soldaten uit de Tweede Wereldoorlog heeft niets opgeleverd, meldt de krant Le Monde. Een Franse verzetsheld onthulde een paar jaar geleden dat in het centraal gelegen departement Corrèze in 1944 47 Duitse soldaten werden geëxecuteerd. En ook een Franse vrouw die zich bij de vijand had aangesloten, die zouden in alle stilte daar zijn begraven. Om het verhaal te verifiëren hebben de autoriteiten de afgelopen dagen opgravingen gedaan. Maar dus tevergeefs, er is niets gevonden. Tenminste, wel onder meer oude munitie. Wat erop wijst dat er toch inderdaad een verzetsgroep in dat gebied actief was. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. Femke Bol is wereldkampioen op de 400 meter horde. In Boedapest maakte ze haar favoriete rol volledig waar. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het was genieten gisteren. Hoe bijzonder is deze prestatie? Ja, het is wel om meerdere redenen bijzonder. Allereerst is het pas de vierde Nederlander die dat lukt in de hele historie van de atletiek. Twee keer Daphne Schippers, één keer Rens Blom. De Poolse hoogspringer zijn we al bijna vergeten. Twee keer Sivan Hassan en dan nu Femke Bol. Bijzonder is het omdat ze meer dan een seconde voorlag op de concurrentie. En wat dat betreft een verpletterende overwinning behaalde. Maar het meest bijzondere wat mij betreft is dat alles wat sport mooi maakt, dat is Femke Bol voor mij. Dat klinkt wat, maar dat vind ik echt een fantastische sportvrouw. Twee voeten op de grond is geen goede eigenschap bij een atletiekwedstrijd, maar direct na en voor de wedstrijd heeft zij het. Haar uitstraling, het maakt haar geliefd bij het publiek, het maakt haar geliefd bij haar collega's. En het plezier wat zij uitstraalt, gecombineerd met dergelijke topprestaties, ja, maakt Femke Bol gewoon tot een hele bijzondere sportvrouw. 23 is ze pas. 13 internationale medailles heeft ze al binnen. En er zullen er nog vele volgen. En de manier waarop, ik denk dat heel veel Nederlanders gisteravond heel even stil zijn gaan staan. Meer dan een minuutje om te kijken naar Femke Bol. En dat zegt genoeg uit. En dat juist dat het bij haar misschien ook langer gaat duren. Ik moet toch even denken aan Daphne Schippers, waar er natuurlijk anders is gelopen. Is dat ook niet te vergelijken met elkaar, die 100 meter sprint en die horde? Nou ja, een internationaal veld zit dicht op elkaar. En hoe ruim je ook wint, atletiek is een sport waarin het toch echt moeilijk is om over een hele langere periode dat goed te doen. Maar de manier waarop zij het doet en met name dat plezier wat zij uitstraalt in de sport en ook de rust die ze bij tijd en wijle kan nemen, ja, dat doet vermoeden dat zij dat toch nog wel een groot aantal jaren vol kan houden. En het gevaar loert altijd, hoor, van die kortere carrières. Maar bij Bol heb je op de een of andere manier het gevoel van, nou, die gaat nog wel een tijdje mee voorlopig. Dus ik hoop echt wat dat betreft dat we nog veel van haar kunnen genieten. Zeker. Goed gaat het ook op het EK hockey, zowel bij de mannen als de vrouwen. Worden we twee keer Europees kampioen? Nou, bij de vrouwen gisteren 7-0 winnend in de halve finale van Engeland is het bijna een probleem aan het worden dat Nederland te ver is weggelopen van de concurrentie. Die gaan zondag of zaterdag de finale spelen tegen België. Het enige land nog een beetje in de buurt kan blijven, maar die zijn wel torenhoog favoriet. Het is niet goed voor een sport, hè? Dat is toch niet goed? Het is helemaal niet goed voor een sport. Nee, dat is absoluut waar. Het is een gevaar op de langere termijn en het is natuurlijk hartstikke leuk en mooi en ook knap. En Nederland kan er niet zoveel aan doen, maar de voorsprong wordt eerder groter en groter. België komt een heel klein beetje aansluiten, maar het is niet echt goed voor de sport. De mannen is een heel ander verhaal. Die gaan vanmiddag ook tegen België spelen, tegen de Olympisch kampioen. En met Duitsland en Engeland aan de andere kant zijn daar echt vier landen die elkaar nauwelijks tot niks ontlopen. En Nederland zal echt een grote pas erbij moeten doen om dit weekend Europees kampioen te worden. En op dit moment, gezien het spelverloop en het toernooiverloop, zijn zij wat mij betreft geen favoriet. Dus ik zou voorlopig inzetten op één Europese titel dit weekend. Dan het voetbal. Drie Nederlandse clubs gisteravond in actie bij Europese toernooien. Eerst even Ajax. Is het lek boven? Kunnen we dat nu zeggen? Nou, nee, dat kun je wat mij betreft niet zeggen. Ajax speelde helemaal niet zo'n groots wedstrijd. Ajax speelde wel effectief. Kudus, die waarschijnlijk vandaag overigens nog vertrekt, maakte er drie. En de wedstrijd was snel gelopen tegen een hele matige Bulgaarse tegenstander, Ludo Goretz. Dus het is goed voor Ajax dat ze naar de Europa League gaan, want dat is het hoogst haalbare op dit moment. En in dat opzicht was het een goede avond voor ze, maar het lek boven, dat lijkt me wat optimistisch. Dus, maar goed, wel gekwalificeerd, want die tweede wedstrijd wordt een formaliteit voor. En jij zegt inderdaad Kudus dus weg. Dat is wel zo, want die liet zich dus nog één keer even heel goed zien. Dan ben je zeker dat die weg is. Maar die kun je juist heel goed gebruiken. Ja, maar ja, het is het lot van eigenlijk alle Nederlandse clubs, hè. Als je goed bent, dan vertrek je een competitie hoger. Hij gaat naar de Premier League en omgekeerd koopt Nederland weer de talenten weg bij andere clubs. Dat is hoe het huidige voetbal gaat. Dus daar zullen ze mee moeten leven. Twente kwam daar ook achter, hè, tegen Fenerbahçe. Dat Fenerbahçe heeft een aantal goede spelers aangetrokken. Konden een helftje mee, maar werden eigenlijk daarna totaal overspeeld toen ze met 10 man kwamen te staan. En spannend wordt het alleen nog volgende week bij AZ tegen Bram Bergen, de Noorse club. 1-1 werd het gisteren. Hele gelijkwaardige wedstrijd. AZ is ook veel spelers kwijtgeraakt. Geen grootse wedstrijd. Dus daar wordt het nog heel spannend of AZ überhaupt, vorig jaar halve finalist, maar überhaupt die Conference League gaat bereiken. Tot slot, Zandvoort. De Formule 1, we hadden het er net al over. Wordt dat nog een spannende wedstrijd met Verstappen die tot nu toe natuurlijk eigenlijk alles wint? Ja, nou, iemand zei van de week gekscherend, de enige die nog vaker voor hem heeft gereden dan het hele veld is de safety car. En daarmee is het seizoen wel een klein beetje samengevat. En ja, we hopen natuurlijk allemaal op spanning. Maar het zal waarschijnlijk toch één groot oranje feest worden met een hele spannende strijd om de tweede plaats voor de echte liefhebbers. Maar Verstappen, daar gaat iedereen toch van uit. Die gaat oranje boven spelen het hele weekend. Zoals hij eigenlijk het hele seizoen al doet. Tom van het Hek, dank je wel. Desolado, pensando en todos mis errores. No es que no haya tratado, pero bueno, nuestros destinos se han separado. Oh, las noches me vuelven loco. El recuerdo de tu sonrisa jamás me soltó. Ayúdame. Antes que cierre mis ojos, ayúdame, abrázame, sujétame esta última vez, ayúdame. Olvidar. Ayúdame van Temtem PS. Droomt u van een eigen chalet aan een Oostenrijkse piste? Kom dan op 1 of 2 september naar de open dag van Alpen Dreams in Meppel. Sinds 2006 de specialist bij aankoop van renderend vastgoed in Oostenrijk. Aanmelden kan via alpendreams.eu. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. De auto van de toekomst is nu al bij Spoticar. De Europese leider in tweedehands auto's. Want wij bieden vandaag de occasion van morgen. Geheel gecontroleerd voor een tweede leven. Maar ook elektrisch om een steentje bij te dragen. Spoticar. Occasions met een stralende toekomst. Ga naar spoticar.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Zo, nou, al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leid lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. Van Gogh, Cézanne en Le Fauconnier, de kunstenaars van de Bergense school, lieten zich inspireren door deze meesters en hangen nu naast hun grote voorbeelden. Deze zomer te zien in Stedelijk Museum Alkmaar. Tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl. Vanaf 19 september in de winkel, de roman Nirvana van Tommy Wieringa. Een wervelend epos over onze tijd, waarin het wereldvuur oplaaide als nooit tevoren. Nirvana, reserveer nu in je boekhandel. NPO Radio 1. Het is 19:30, de hoofdpunten Wouter. De Amerikaanse oud-president Trump heeft zich gemeld bij de gevangenis in Georgia. Hij wordt vervolgd voor pogingen om de verkiezingsuitslag in die staat te beïnvloeden. Voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis werd er een politiefoto van een oud-president gemaakt, een zogeheten mugshot. Na het betalen van een borgsom kon Trump de gevangenis weer verlaten. In zwemwater en natuurplassen zit nog altijd veel te veel landbouwgif, concludeert de actiegroep Natuur en Milieu in een onderzoek. De waterkwaliteit is de afgelopen 10 jaar niet verbeterd, terwijl het kabinet dat wel beoogde. In 80% van de onderzochte wateren werd landbouwgif gevonden, soms 100 keer zoveel als de norm. De Amerikanen hebben geen aanwijzingen dat het vliegtuig met daarin hoogstwaarschijnlijk Wagner-leider Prigozhin werd neergehaald met een raket. Wat dan wel de oorzaak is van de crash is nog onduidelijk. De Amerikaanse inlichtingendiensten zouden uitgaan van een opzettelijk veroorzaakte explosie of sabotage, maar het Pentagon zegt daar niets over. En veel middelbare scholen zijn alvast begonnen met het weren van telefoons uit klaslokalen. Het kabinet heeft scholen dwingend geadviseerd om vanaf 1 januari alleen nog telefoons in de klas toe te staan als dat nodig is voor de les of om medische redenen. Maar volgens de koepelorganisatie heeft 30% van de scholen de regels nu al aangescherpt. Dan naar Weerplaza, Roosmarijn Knol. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is hier flink bewolkt. En dat is op veel plaatsen in het land het geval. Op sommige gebieden ook zelfs wat nevelig of wat mistig. En uit die dikkere bewolking valt ook nog eens wat lichte motregen. Dus dat zomergevoel is eventjes ver te zoeken. En boven België komen ook wat onweersbuien voor. En die zetten langzaam koers richting het zuiden van het land. Vanmiddag gaat die bewolking wel wat meer openbreken. Het is ook zeker niet koud met temperaturen rond 20 graden. Weinig wind en vanmiddag warmt het met het zonnetje erbij dan iets verder op naar 20 tot 25 graden. Maar wel een hoge luchtvochtigheid. En vooral in het oosten van het land komen dan wat regen- en onweersbuien voor. Ja, dat was gisteren ook wel, merkte ik dat het wat klammer aanvoelde. Ja, inderdaad. Ja, die luchtvochtigheid blijft voorlopig nog wel even hoog. Gaat in de loop van de nacht wat afzwakken. En dan komen er ook wat opklaringen voor. Is het wat helderder en koelt het af naar 11 tot 15 graden. Dan ook grotendeels droog. Maar morgen krijgen we opnieuw weer met buien te maken. Verspreid over het land. In de ochtend vooral in de westelijke regio's. En in de middag verplaatsen die zich dan geleidelijk naar het binnenland. Westelijke wind. En morgenmiddag is het dan 20 tot 23 graden. Oké, Roosmarijn, spreken we over een uurtje over de dagen daarna. een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vandebron.nl/elektrisch rijden. Ontdek de wereldwonderen van Wereldstad Venlo op visitvenlo.nl. Ontdek elektrisch rijden met Van der Brom op vandebron.nl/elektrisch rijden. Naar Hiswa te water. 30 augustus tot en met 3 september Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. Nu eentje extra op veel producten. Knor wereldgerechten of maaltijdmixen 1 plus 1 gratis. Diverse Robijn ook 1 plus 1 gratis. En bekijk onze online folder via jumbo.com voor nog meer 1 plus 1 acties. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Wat zou jij kopen met 10 euro? Een mega-ijsje, vette sneakers, een sportauto. In een digitale wereld is het moeilijk om te leren wat geld echt waard is. ABN AMRO helpt je om je kind financieel zelfstandig te maken. Met een jongerenrekening en handige hulpmiddelen. Hey, dat is chill. Welkom in de wereld van geld op waardeschatten. Kijk op abnamro.nl/jongerenrekening. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. ICM, al 7 keer verkozen tot beste opleider van Nederland. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Het is 5 minuten over 7:30. Het kabinet heeft de Wopke Hoekstra voorgedragen als opvolger van eurocommissaris Frans Timmermans, die nu lijsttrekker is van PvdA en GroenLinks. Gisteravond werd dat nieuws bevestigd door demissionair premier Mark Rutte. Politiek verslaggever Mark Hamer. Waarom heeft het kabinet voor Hoekstra gekozen? Nou, als je Rutte mag horen, dan is hij gewoon de beste man die op dit moment voorhanden is. Rutte had gisteravond een overleg in Den Haag over de begroting. En na afloop sprak hij met collega Michiel Breedveld. Ik denk dat hij een goede kandidaat is. En ik heb daar de afgelopen dagen natuurlijk intensief over geconsulteerd met binnen het kabinet, ook in Brussel. En dit was mijn conclusie. Wat maakt hem de geschikte kandidaat? Hij is natuurlijk zeer breed ervaren, financiën en buitenlandse zaken. En na alle gesprekken vond ik dit een verstandige voordracht. Helpt het ook dat hij christendemocraat is, net als Ursula von der Leyen? Ik ga verder niks zeggen over wat er dan wel of niet allemaal verder meespeelt. Dat zijn altijd gesprekken met veel mensen over veel thema's. En uiteindelijk vond ik dit de verstandigste conclusie. Ja, maar het is ook een aderlating voor het kabinet. Juist in deze tijd, oorlog op het continent, is dat wel verantwoord? Dat denk ik wel, omdat het ook een belangrijke portefeuille is die weer vervuld moet worden. Natuurlijk belangrijke onderwerpen die daar moeten worden behandeld. Waar Nederland ook een opvatting over heeft. Waar ook de komende maanden belangrijke internationale vergaderingen gepland staan. Dus ik denk dat we uiteraard, er zijn nadelen, maar dat voordeel dat hij dat snel kan oppakken ook heel belangrijk is. Ja, houdt u op een snelle opvolging ook van hem? Dat zullen we in ieder geval moeten bezien. Het ligt voor de hand dat de positie weer wordt vervuld. En dat ook iemand van het CDA uiteindelijk weer vicepremier wordt. Maar dat gaat natuurlijk even tijd kosten. Hoekstra heeft natuurlijk wel een wat moeizame relatie met de Zuid-Europese landen. Gezien zijn opstelling in de coronatijd. Hij heeft daar ook zijn excuses voor aangeboden. Is dat glad te trekken? Volgens mij is dat allemaal glad getrokken. En wordt hij als minister van Buitenlandse Zaken zeer gerespecteerd. Nou, Rutte ziet daar dus geen probleem, Mark. Het is ook wel opmerkelijk in zoverre dat er ook andere namen de ronde deden. Eentje, natuurlijk misschien wel het meeste, Sigrid Kaag van D66. Zij had toch ook wel oren naar deze functie? Ja, en als je het dan hebt over iemand met internationale ervaring, oud diplomaat. Ja, de druiven zijn daar nogal zuur. Ja, Kaag was in de running, Ollengren werd genoemd. En ze kijken toch ook bij D66 wel een beetje met verbazing naar deze situatie. En wij ook wel. Gisteren lekte het nieuws uit over Hoekstra. Dat zou nog bevestigd worden in de ministerraad, zoals dat dat altijd gaat. Maar ja, toen kwam Rutte gisteravond eigenlijk naar buiten. Nou, het is hem hoor. Het is Hoekstra geworden. Ja, het lijkt een beetje meer een voordracht van Rutte dan van de ministerraad. Rutte schijnt inderdaad, wel, je hoorde het ook al net in het stukje, zijn oren te hebben laten hangen naar de voorzitter van de Europese Raad, van der Leyen. Die wilde graag een christendemocraat, want dat zou beter zijn voor de verhoudingen in de commissie. Ja, D66 gaat er niet echt problemen over maken, hoor. Begrijp ik. Ja, het is maar een positie voor een jaar. Dan weer een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dat betekent ook een vervroegd einde van de Haagse carrière van Hoekstra. Eentje die met hele hoge verwachtingen begon. Wat kunnen we achteraf ervan zeggen? Ja, twee gezichten een beetje. Hij werd gewaardeerd als minister van Financiën. Misschien niet in die zuidelijke Europese landen. Omdat hij nogal op de rem trapte met wat betreft de coronasteun. Nou ja, dat is opgelost, hè, zei Rutte zojuist. Ja, hij is lijsttrekker geworden van het CDA tegen wil en dank. We weten hoe dat ging, hè? Hugo de Jonge. Eerst wilde Hoekstra niet. Toen werd er een verkiezing tussen Hugo de Jonge en Pieter Omtzigt. Hugo de Jonge trok zich terug. En toen kwamen ze toch weer bij Hoekstra terecht. Ja, je kan eigenlijk zeggen, hij is nooit echt uit de verf gekomen. Slecht verkiezingsresultaat. Daardoor werd het CDA niet de tweede partij en leverde niet de minister van Financiën. De provinciale statenverkiezingen. Dit voorjaar kwam hij er slecht uit. Slechte peilingen. Trok zichzelf ook terug en zei, ik ga de politiek uit. Ik ben meer een bestuurder dan een politicus. Ja, en ik was ongeveer, wat is het, bijna 2 weken geleden bij de presentatie van de nieuwe leider van het CDA. Ja, Henri Bontebal. Ik sprak toen ook Hoekstra en ik zag hem ook bij de presentatie. En dat was toch wel een beetje ongemakkelijk. De nieuwe leider die zei, we gaan het helemaal anders doen. Andere politieke cultuur. En terwijl hij dat sprak, stond Hoekstra 2 meter achter hem. Zoals ik al zei, een beetje ongemakkelijk. Wat dat betreft voor Hoekstra dus wel fijn dat hij op deze manier dan weg kan waarschijnlijk. Dan is wel de vraag, wie gaat hem opvolgen als dimissionair minister van Buitenlandse Zaken? We hoorden Rutte al daar wel antwoord op geven, maar in ieder geval dat hij dat nog niet wist. Wat zijn de gedachten daarover? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Dat is ook een beetje aan het CDA wie het gaat worden. Maar ja, inmiddels is het geen probleem meer om in een demissionaire periode van ministers te wisselen. 2021 kunnen we ons nog herinneren, toen was het een soort stoelendans. Mm-hmm. Maar ja, het is wel opmerkelijk, minister van Buitenlandse Zaken. Kijk toch nog maar even naar de woorden van Rutte enkele maanden geleden. Op het partijcongres die zei hij, we laten een kabinet niet vallen terwijl we in oorlog zijn. Ja, en nu is het kabinet gevallen. En nu kunnen we blijkbaar een tijdje zonder een minister van Buitenlandse Zaken. Politiek verslaggever Mark Hamer, dank je wel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar rnjn@nos.nl. Donald Trump meldde zich een paar uur geleden bij de gevangenis in Atlanta, Georgia, om zich te laten arresteren. Met 18 anderen werd hij 2 weken geleden aangeklaagd voor illegale samenzwering om de verkiezingsuitslag van 2020 in de staat Georgia te saboteren. Samen zijn ze aangeklaagd voor 41 verschillende overtredingen van de wet daar. Kenneth Manusama is jurist en Amerika-deskundige. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor unieks hebben we vannacht gezien? We hebben zeker iets unieks gedaan. Hè. Trump heeft natuurlijk wel vaker unieke dingen gedaan in zijn presidentschap en in zijn leven. Maar een strafrechtelijke vervolging, inclusief die mugshot. En dan ook nog eens voor het willen manipuleren en terugdraaien van een verloren verkiezingsuitslag. Ja, dat spant toch wel de kroon, ook voor Trump. En we hebben nu eigenlijk een voormalig president die het onderwerp is van 4 strafrechtelijke zaken. En 91 aparte aanklachten in totaal. Dus het is redelijk uniek te noemen. En zaken waarin ook anderen zijn aangeklaagd. Advocaten, adviseurs van Trump. Waarom is er gekozen om die aanklachten te bundelen? Nou ja, wat de aanklager in Georgia heeft geprobeerd is om het hele plan sinds de verkiezingen van november 2020 samen te bundelen. En te proberen te bewijzen dat er sprake was van een criminele organisatie. Dat kan je zou kunnen zeggen. Ja, aan de ene kant is dat te slim, want je kan een relatief onschuldige handelingen kan je bundelen. Een onrechtmatige daad proberen te bewijzen. Maar het is ook wel een beetje ambitieus tegelijkertijd. Om te bewijzen dat er zo'n organisatie was. En dat het ook gaat om onrechtmatige inmenging in de verkiezingen. Want Trump zal ook mede zeggen dat hij gewoon oprecht zijn zaak aan het bepleiten was, dat de verkiezingen gestolen waren. Maar het is wel een verzwaring van de zaak. Maar het is tegelijkertijd ook wel ambitieus en moeilijk te bewijzen. Wat vindt het team van Trump hiervan? Wat hun verdedigingsstrategie? Is dat al duidelijk? Nou, wat zij waarschijnlijk zullen dienen, en dat zie je ook wat Trump zegt in het openbaar en op sociale media. Het gaat er al een beetje om intentie en geloof aan de kant van Donald Trump. Ja, hij was er heilig van overtuigd dat de verkiezingen gestolen waren. En hij was er bijvoorbeeld ook van overtuigd dat zijn vicepresident Mike Pence op 6 januari de bevoegdheid had om de kiesmannen van bepaalde staten niet te accepteren en daarmee alsnog de verkiezingen in het voordeel van Trump te laten doen uitvallen. En het gaat telkens maar om van, ik was er heilig van overtuigd dat er fraude was gepleegd, dat de verkiezingen gestolen waren. En dan mag ik toch mijn zaak bepleiten bij heel veel verschillende mensen. Nou, en als je dan vervolgens al deze zaken die hij heeft bepleit bij allerlei verschillende gezagsdragers, bij officials, bij elkaar bundelt, dan zou je misschien kunnen komen tot een criminele organisatie. En het is aan de verdediging om te laten zien van ja, het was met alle goede intenties en het was niet echt een onrechtmatige druk die ik heb lopen uitoefenen op de Georgia officials. Ja, we horen hem zeggen, je moet dit kunnen doen in een vrij land. Je moet een verkiezingsuitslag ter discussie kunnen stellen. Dat is gewoon een democratie. Ja, precies. Hij vraagt zich een beetje af, waarom zou ik dit niet mogen doen? Waarom mag ik niet een official bellen en zeggen van, hey, volgens mij is er fraude gepleegd en kijk naar deze en deze feiten. Zou je niet daar eens onderzoek naar doen? Dat is eigenlijk hoe hij zijn zaak wil bepleiten. We horen dat Trump van advocaat ook is gewisseld. Waarom is dat? Nou ja, ook dat is niet uniek in het leven van Donald Trump. In elke zaak die hij voert is het vaak mogelijk dat er op het laatste moment van advocaat wordt verwisseld. Misschien omdat Trump zelf niet tevreden was om de advocaat, maar ook vaak omdat hij misschien de advocaat niet wil betalen of niet heeft betaald. Of dat de advocaat zelf gewoon niet in de zaak gelooft en misschien wel heeft gezegd van, ik wil de verdediging van Donald Trump in deze zaak niet op mijn geweten hebben, als het ware. Dus een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen heel veel redenen zijn waarom Trump van advocaat wisselt. En nogmaals, dat is juist niet uniek aan Donald Trump. Nee, wat ook niet uniek is dat hij dus die borgsom betaalde, waardoor hij dus in eerste instantie wordt gearresteerd, maar daarna weer weg kon. Maar wat voor gevaar zit er nog voor hen daaraan? Wat zijn de voorwaarden die hij dus niet mag overtreden? Nou, de voorwaarden voor zijn weervrijlating en borgtocht is onder andere hoe hij zich uitlaat op bijvoorbeeld sociale media en in speeches enzovoorts. Want hij moet natuurlijk niet, zoals hij wel vaker heeft gedaan, ook in andere zaken, de aanklager gaan aanvallen op publiekelijk of allerlei dingen zeggen over de rechter, of bijvoorbeeld Mike Pence publiekelijk onder druk te zetten, want Mike Pence is een getuige. Anders krijg je weer inmenging in de getuigenverklaringen. Dus hij moet heel erg op zijn woorden gaan passen als voorwaarde van zijn borgtocht. Nou, als hij dat dan alsnog doet, als hij Fannie Willis, de aanklager of de rechter vooralsnog wat gaat uitmaken, ja, dan zou hij zomaar weer voor de rechter moeten verschijnen om zich daarvoor te verantwoorden. En wordt zijn borgtocht misschien wel ingetrokken. En dat betekent dat hij dan wel moet vastzitten? En dan zou hij theoretisch gezien wel inderdaad alsnog in de gevangenis belanden. Dus het is maar de vraag of zijn advocaten hem als het ware in toom kunnen houden om nu echt proberen zich in te houden in zijn publieke uitspraak. Maar dat is natuurlijk lastig bij Trump. Opnieuw een uniek moment hebben, maar goed, dat is nog niet aan de hand. Dus Kenneth Manusama, jurist en Amerika-deskundige, dank. De 77-jarige Ans is volgens Omroep West in het ziekenhuis overspoeld met lieve kaartjes. Ja, Ans werd vorige week landelijk nieuws en dat was niet om een leuke reden. Ze werd beroofd in Den Haag en toen ze de straatrover probeerde tegen te houden, reed hij met zijn auto over haar heen. Dus kwam ze in het ziekenhuis terecht en daar moest Ans haar 77ste verjaardag vieren. Daarom begon Omroep West een kaartenactie en dat heeft postzakken vol opgeleverd. Nee, dat geloof je zeker niet. Dat kan toch niet? En ik ga niet huilen, heb ik mezelf beloofd. Want dan zie ik er straks helemaal niet uit. Maar ik ben heel dankbaar. Bij iedereen zegt mijn moeder, ken ik die? Nee, die ken je niet, mama. Oh, waarom sturen die mensen mij een kaartje dan? Bloemen, chocolaatjes. Ja. Dank je wel allemaal, want ik word er gewoon verlegen van, hè. Nou, dat is toch wel mooi om te horen na het ellendige nieuws van vorige week. Zeker. En verder deed de familie van Anst er alles aan om haar toch een fijne verjaardag te geven in het ziekenhuis. Met taart, cadeaus en al die honderden kaarten die uitgebreid worden gelezen. Niet meteen zwemmen na het eten is een veelgehoorde waarschuwing. Maar is het nou echt gevaarlijk? Nou, misschien een beetje laat gezien het einde van de zomervakantie. Maar Hart van Nederland dacht, we zoeken het nog eens even uit. Ik vind het wel interessant, want ik denk het zelf namelijk ook altijd. Ja, überhaupt ook sporten voor, maar dat je altijd even moet wachten dat het gezakt is. Ja. Maar... Nou, volgens een cardioloog bij de Hartkliniek is zwemmen na het eten zeker niet zonder gevaar. Als je tijdens het verteren van voedsel van een hogere naar een lagere temperatuur gaat, kan dat ritmeverstoringen veroorzaken van je hart dus. En je kan bijvoorbeeld ook kramp krijgen of buiten bewustzijn raken. Het verschilt wel per persoon en per situatie. Met een volle maag de ijskoude zee inspringen is bijvoorbeeld een stuk risicovoller dan een patatje eten in het zwembad. Katten knuffelen is razend populair. Dat blijkt volgens NH Nieuws uit een oproep van een dierentehuis in Hoorn. Dat asiel deed eerder deze week een oproep voor mensen die wat aandacht willen besteden aan de bange en jonge katjes om te socialiseren. Verzorgers hebben het daar zelf te druk voor. De oproep leverde zoveel reacties op dat het bericht na 4 uur alweer van sociale media werd gehaald. We hadden nooit verwacht dat er zoveel reacties zouden komen, vertelt Willy van het dierenasiel aan Omroep NH. Ze blijven maar bellen en we hebben het al hartstikke druk. Ja, dan krijgen ze het daar weer druk mee. Ja, met andere woorden, het dierentehuis in Hoorn is voorzien. En tienduizenden mensen zijn van plan dit weekend in korte broek en met coolbox naar Knokke in België te gaan. Dat meldt de Omroep VRT. Afgelopen week ging er een filmpje viraal waarin twee vrouwen uit de badplaats nogal uit de hoogte doen over toeristen. Wij vinden hier als Knokkenaar is er nog een zekere oude, zou ik zeggen, levensstijl. Oude standaard. Die zou moeten behouden worden. Wat denk jij? Wat vind jij? Ja, ik vind het ook. Ik vind het ook. En soms komen mensen van Frankrijk en van zo met de frigobox op de strand. Ja, geen plaats voor de frigo-box in Knokke, zeggen de twee. En dus ook eigenlijk niet voor de korte broek. Nou, kort na het verschijnen van deze video verscheen er een Facebook-evenement voor morgenochtend met korte broek en frigo-box naar Knokke. Een soort van Project X, maar dan de zomerse variant. Inmiddels hebben zich 42.000 mensen aangemeld, weet de VRT. Het is er niet echt weer voor, volgens mij. Nee, die frigo-box hoef je ook niet mee te nemen, waarschijnlijk. Het blijft gewoon goed. Maar hoe dan ook, het wordt zo gezellig dat Knokke morgen waarschijnlijk extra agenten in moet zetten om een mogelijke toestroom van frigo-box-toeristen met blote benen in goede banen te leiden. Ja, dat noemen ze ook wel karma. Daar zingt ook Taylor Swift over. You're talking shit for the hell of it. Addicted to betrayal, but you're relevant. You're terrified to look down. 'Cause if you dare, you see the glare of everyone you burn just to get there. It's coming back around. And I keep my side of the street clean. Your little webs of opacity, my pennies made your crown. Trick me once, trick me twice. Don't you know the cash ain't the only price? It's coming back around. And I keep my side of the street clean. You on your scent like a bounty hunter. Karma's gonna track you down, step by step from town to town. Sweet like justice, karma is a queen. Karma takes all my friends to the summit. Karma is the guy on the screen, coming straight home to me. Taylor Swift met Karma. Na 45 jaar wordt de traditionele opening van het culturele seizoen niet meer gevierd met de uitmarkt, maar met de opening. En de bedoeling is dat niet alleen in Amsterdam, maar in het hele land activiteiten georganiseerd gaan worden om mensen erop te wijzen waar ze allemaal naartoe kunnen het komende cultureel seizoen. Geerte Udo is bestuurslid van de opening. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom moest de uitmarkt op de schop? Nou, de uitmarkt hebben we helaas afscheid van moeten nemen, omdat wij geloven dat het concept van een markt op een centraal plein in de hoofdstad niet meer past bij de tijd waarin we graag alle kunst en cultuur in heel Nederland willen openstellen voor alle Nederlanders. Het was een beetje te veel gericht alleen op Amsterdam? Ja, we hebben onderzoek gedaan, zowel bij de sector als financierders als bezoekers. En daaruit bleek dat ten eerste de uitmarkt natuurlijk ontstaan is in een tijd dat alle kunst- en cultuurinstellingen geen websites hadden, geen social media hadden, geen eigen ticketsysteem hadden en collectieve marketing fysiek op één plek daarom heel relevant was. En de afgelopen 45 jaar is de wereld natuurlijk enorm veranderd en hebben heel veel van dat soort instellingen, makers, zelf die mogelijkheden, waardoor de behoefte veel meer is komen te liggen op nieuwe doelgroepen echt naar binnen krijgen bij alle instellingen en makers. Hoe gaat dat er dan uitzien? Hoe anders wordt de opening vergeleken met de uitmarkt? Nou, in 2024 wordt de opening groots gevierd door heel Nederland met een nationale campagne die oproept om in het laatste weekend van augustus kunst en cultuur te consumeren. En dat gaat over dans, muziek, theater, spoken word, echt in de breedste zin van het woord. Er zal één gaststad in Nederland zijn die host is van dat jaar. Daar zullen ook de nationale tv-uitzendingen zijn. Daar zal een groot festival zijn. Als een soort culturele hoofdstad van Europa, wat we ook al kennen. Een hele mooie ambitie. Jazeker. Ja? Of zoals bijvoorbeeld Theater na de Dam is ook een prachtig nationaal concept wat steeds groter groeit, waar eigenlijk elk dorp, stad, gemeente, provincie bij aan kan haken. En we zijn enorm blij dat we al heel veel positieve reacties hebben uit Friesland, Drenthe, Overijssel, Den Haag, Utrecht, Rotterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Gouda, Helmond. Die hebben allemaal al ons gecontact en gezegd, wat fantastisch. We hebben zelf lokaal vaak culturele evenementen, maar missen dan de professionaliteit of de slagkracht om het bezoek goed te bereiken. En dit is nou precies het concept waar we de krachten kunnen binden en een veel grotere groep mensen kunnen bereiken. Maar dat moet dan volgend jaar gebeuren. Maar voor dit jaar, wat kunnen we bijvoorbeeld komend weekend verwachten? Nou, komend weekend hebben we een hele kleinschalige variant en dat heeft gewoon te maken met het feit dat wij ook als stichting met de naweeën van corona hebben te maken. Dus dit weekend is er in Amsterdam, in Carré, een hele kleine variant waar wel de presentatie van het komend seizoen lokaal van Amsterdam is aan de pers. Morgen en overmorgen zijn er sneak peek tours door Carré. Dan kan je voor €4,80 vijf voorproefjes door Carré op verschillende plekken zien. Die gaan over dans, theater, muziek en alle andere variaties. Zaterdagavond is de uitzending van de NTR met echt een aantal fantastische makers en performers die het komende jaar in de theaters te zien zijn. En zondag de musicals. En zondagmiddag is het Paradiso-debat, waar politiek en de sector met elkaar in gesprek gaat over de waarde en de toekomst en het enorme belang van kunst en cultuur voor iedereen in Nederland. Dat dus komend weekend. Geerte Udo van De Opening, voorheen dus bekend als De Uitmarkt. Volgend jaar wordt het groot, nu dus alvast in het klein. Dank u wel. Radio 1 podcast. Zo klonk Nederland. Vroege Vogels neemt je in deze nieuwe podcast mee op een tijdreis door de natuur. Zie je dat groepje daar in de verte? Wat hoor je precies als je rondloopt in de ijstijd? Als er mammoeten en leeuwen rondstruinen? Het blijft wel mooi, maar het is zo koud. Maar dit is echt puur natuur, hè? En hoe klinkt de middeleeuws bos, waar de laatste elanden en beren hun best doen de oprukkende mens te overleven? Dit zou eigenlijk voor altijd moeten blijven bestaan. Welke natuurgeluiden zijn er de afgelopen 100.000 jaar verdwenen? En welke zijn erbij gekomen? Zo klonk Nederland. Een podcast van Bier en Vara voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Stel je voor, uitgerust wakker worden in een handgemaakt bed van organisch katoen, agave, bamboe en dennenhout. Oh ja, maar kan ik dat betalen? Wel bij Ecolife.

En maak je direct kans op prijzen tot wel 25.000 euro netto. Nou, waar wacht je nog op? Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en speel mee. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Bespaar direct op uw energierekening. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar bengglas.nl. Bol Piano's. Alle grote merken onder één dak. Tot ziens bij Bol Piano's. Bereid u nu voor op de winter en de stijgende energieprijzen. Ga naar bengglas.nl. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Hé, dat ziet er makkelijk uit. Ja, ik check die nieuwe leverancier met SurePay. Oké. Kijk, IBAN en naam invullen. Mm-hmm. Check. Hé, wacht even. Is dit fraude? Oeh, ja. Dat zou kunnen. Die 20k, die houden we nog even vast. Nieuwe leverancier? Doe altijd eerst de IBAN-naamcheck van SurePay. Nu 50 checks gratis op surepay.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Kom naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. Kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Bron. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vandebron.nl/elektrisch rijden. Hallo Jumbo, hallo Jumbo, hallo Jumbo. Zeg zo vaak hallo tegen de Jumbo-bezorger als je wilt. Want met Jumbo Bezorgeloos kies je zelf hoe vaak en wanneer jouw boodschappen worden thuisbezorgd. En dat al vanaf 8 euro per maand. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Ontdek elektrisch rijden met Van der Bron op vandebron.nl/elektrisch rijden. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 8:05. Het zwemwater in natuur- en recreatiegebieden is nog net zo vervuild met giftige stoffen als 10 jaar geleden. Terwijl de doelstelling van het kabinet destijds was om met 90% terug te dringen. Milieuorganisatie Natuur en Milieu deed er onderzoek naar en trof in 80% van alle wateren gifstoffen aan, schrijft het dagblad Trouw. Berthe Brouwer is programmaleider bestrijdingsmiddelen bij Natuur en Milieu. Goedemorgen. Goedemorgen. En bij giftige stoffen, waar moet ik dan aan denken? Ja, dat zijn moeilijke namen hoor. Dat zijn stoffen als deltametrin, S-fenvaleraat, lambda-sialotrin. Dus dat zijn de stoffen die worden gebruikt in allerlei middelen. En veel zijn insecticiden, maar er zijn ook... Dus dat is om insecten te bestrijden die niet gewend zijn. Maar er zijn ook middelen die worden gebruikt om onkruid te bestrijden of dat soort zaken. En dat komt dan bijvoorbeeld uit de landbouw? Ja, dat wordt veel gebruikt in de landbouw om de plagen en ongedierte te bestrijden. En wat voor gevolgen hebben die giftige stoffen op het water? Ja, een heel klein beetje, dat zou misschien geen effect hebben. Maar wat we zien is dat het in behoorlijke concentraties voorkomt. Namelijk hoger dan de milieunormen voorschrijven. En dan heeft het zeker gewoon schadelijke effecten voor het onderwaterleven. Dus dat betekent dat allerlei planten en dieren die in het water, in de sloten leven, maar ook die er bijvoorbeeld hun eitjes afzetten, zoals libelles, dat die ziek worden en doodgaan. En dat is een enorme verarming. En het zelfregulerend vermogen van het water, het zelfzuiverend vermogen van het water, gaat er ook door achteruit. En dat terwijl er al 10 jaar eigenlijk over gepraat wordt, ook om het te verbeteren. Hoe kan dat? Ja, inderdaad, vanaf 2013 is er al een beleid voor. En er is natuurlijk wel het een en ander gebeurd. Hè. Er zijn laagrisicomiddelen worden er ontwikkeld. Er worden sterkere gewassen worden er geteeld. Er worden pilots uitgevoerd om met minder bestrijdingsmiddelen allerlei gewassen te telen. Maar helaas zien we dat dit dus niet de resultaten oplevert die het moet opleveren. Namelijk schoon water. En dat is ernstig. En het is sowieso dus voor het waterleven en voor de planten dus niet goed. En voor mensen als die erin zwemmen? Of de hond bijvoorbeeld? Ja, een goede vraag. Wij hebben ons gericht op de milieueffecten. Wij wilden echt weten of die meest giftige bestrijdingsmiddelen niet alleen in de landbouw voorkomen, in de landbouwgebieden, de sloten die daar direct aan grenzen, mm-hmm. maar ook in onze recreatie- en natuurgebieden. En dus humane toxicologie, daar hebben we niet naar gekeken. Maar we vinden het wel zorgelijk dat dit erin zit. Ook omdat het topje van de ijsberg is uiteindelijk wat wij hebben kunnen zien. Omdat een deel van de stof ook niet meetbaar is. En we hebben ons ook niet gericht op allerlei andere chemische stoffen vanuit industriële lozingen en dergelijke. En vaak staat alles met elkaar in verbinding, toch? Ja, het is juist de mix en de gezamenlijke hoeveelheid en hoe het op elkaar inwerkt wat uiteindelijk maakt wat de effecten zijn. Zowel naar het milieu als breder. Maar goed, we zijn dus 10 jaar bezig. Is zeker wel wat geprobeerd, maar blijkbaar niet voldoende. Wat zou er moeten gebeuren volgens u? Ai, ja, ik hoorde al een toontje wat klonk als een soort wisselgesprek of dat er iets tussen kwam. Ik ga even kijken of we op een andere manier toch weer contact met mevrouw kunnen krijgen om het nog even te hebben over dat oppervlaktewater wat dus ja, nog steeds te vervuild is. Ja, we hebben weer contact met u, mevrouw Brouwer. Ja, ja. Ik vroeg me even af, afgelopen 10 jaar dus wel dingen geprobeerd, maar duidelijk niet voldoende nog. Volgens u, wat zou er moeten gebeuren? Ja, ik denk dat de overheid echt het heft in handen moet nemen en meer sturend moet zijn, zodat er echt een systeemverandering kan gaan optreden. En ja, een mogelijke maatregel is om een belasting te heffen op de meest toxische bestrijdingsmiddelen. En dan worden de natuurvriendelijke methoden en middelen die worden aantrekkelijker en die zullen dan meer gebruikt gaan worden. En de opbrengsten die het oplevert, die kunnen ook teruggesluist worden juist naar de mensen, de boeren, de ondernemers die het op een natuurvriendelijke manier doen, zodat die worden geholpen in de verandering die zij door moeten gaan. Ja. Wij denken dat dat een systeemmaatregel is, zoals we dat noemen, wat werkelijk effect kan hebben. Dank u wel. Berthe Brouwer, programmaleider bestrijdingsmiddelen bij Natuur en Milieu. We gaan weer terug naar het circuit van Zandvoort. Want daar gaan de Formule 1-coureurs vandaag aan de slag met de vrije trainingen. Om de bezoekersstroom in goede banen te leiden is het dorp sinds donderdag, dus gisteren, afgesloten voor gemotoriseerd verkeer van buiten. En ook de NS zet veel meer treinen in. Elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort aan Zee. Verslag even Onno Beukers. Het was al steeds wat drukker bij jou. Is het nu echt goed te merken dat het dadelijk op het punt van beginnen staat? Ja, nou, we hoorden het Wouter ook al steeds zeggen. Hè. Om de 5 minuten komt er hier een trein aan. En dat is nu dus ook weer. En dan stapt een trein uit en dan komt er een hele mensenmassa komt er op je af. Vooral in het oranje. Ja, mensen die zin hebben in die Formule 1. Carola Belderbos van NS. Elke 5 minuten een trein. Hoe lastig is dat nou, zo opschalen voor NS in zo'n weekend? Ja, dat is natuurlijk echt een enorme operatie. Dus dat is alle hens aan dek. Ja, het is een weekend waar het hier in de regio ook nog gewoon vakantie is. Lukt dat dan om genoeg mensen te vinden? Nou ja, daar hebben we natuurlijk wel een beetje naar moeten zoeken. We hebben wel iedere dag 300 man die hier extra werken om dit allemaal mogelijk te maken. En we zetten natuurlijk heel veel extra treinen in om 40.000 reizigers per dag naar het circuit te brengen. Ja, want die komen dus dagelijks hier naartoe. Van de ongeveer 100.000 die elke dag hier naar Zandvoort komen. Betekent ook, omdat er hier zoveel inzet is, dat op andere plekken in Nederland een paar treinen uitvallen. Ja, dat is natuurlijk een heel lastig dilemma voor ons. We rijden het liefst natuurlijk overal de normale dienstregeling. Maar met zo'n uitzonderlijk weekend, hè, waarbij je en de Formule 1 hebt en de vakantieperiode en ook nog andere evenementen en werkzaamheden, ja, dan moeten we keuzes maken. En dan kiezen we voor de grote stroom. Hè. Daar waar het drukste is, daar rijden dus dit weekend de meeste treinen. Ja, nou, de treinen die rijden ze elke 5 minuten. Hoe gaat het tot nu toe? Loopt op rolletjes? Ja, gaat heel goed. En je ziet ook, mensen hebben er zin in. Niet alleen de bezoekers, maar ook onze eigen collega's. Dus we hopen op een prachtig dag en een heel mooi weekend. Ja, ik zei het net al. Alle mensen die komen hier op me af. Het zijn allemaal mensen in het oranje. De meeste voor Max Verstappen. Ja, en dat hoort ook bij de Formule 1 en zeker in Zandvoort, hè, de thuisrace zoals dat dan heet. Maar ja, ik was ook benieuwd of mensen misschien ook voor iemand anders kunnen zijn. Ja, nou, dag meneer, bent u klaar voor, hè? Ja, helemaal, helemaal. Even kijken, wat staat er op de pet? Ik zie nummer 33. Ik heb hem van mijn nichtje gekregen, dus ik ben eigenlijk nog nooit geweest en voor het eerst een keertje kijken. Max Verstappen-fan? Max Verstappen-fan, absoluut, ja. Wie komt er dan op nummer 2? Want ja, volgens mij is bijna iedereen Max Verstappen-fan. Wie komt er nou op nummer 2? Nou ja, dat kan je beter aan mijn nichtje vragen. Dat is Kevin Magnussen van Haas. Nou, ik ga naar nichtje toe. Wie komt er op nummer 2? Nummer 2 Hulkenberg, nummer 1 Kevin Magnussen. Dus ik heb iemand gevonden die geen Max Verstappen-fan is. Ja, dat klopt. Ja. Nou ja, ik ben wel Max Verstappen-fan, maar hij staat niet op 1. Nee. Waarom Magnussen? Ja, ik vind Haas gewoon een heel leuk team. Ik vind dat hij best goed doet voor iemand die er is uitgetrapt en weer is teruggekomen. Dus ja, vind ik gewoon mooi. Ja. En het is misschien ook wel lekker om voor iemand anders te kunnen zijn dan Max Verstappen. Ook wel eens, ja. Ja, is iets meer spanning zit er dan een beetje in. Ja. Ja, want is het te saai geworden? Ja, ik vind het middenveld niet, maar vooraan wel een beetje, ja. Ja. Het is nog steeds wel leuk, maar... Ja, minder. Ga ik één persoon verder. Ja, daar staat gewoon weer nummer 33. Dus ik gok toch Max Verstappen weer. Ja, ook wel. Maar ik kom meer gewoon voor het plezier en voor de Formule 1 zelf. Dat vind ik wel het leukste. Gewoon. Het maakt me eigenlijk allemaal niet zo heel veel uit. Het is natuurlijk leuk als Max wint, als Nederlander zijn. Maar ik vind alles prima. Het is meer gewoon voor de lol. Wat is nou het mooie dan aan het Formule 1? Nou, het mooie vind ik gewoon dat die auto's dus eigenlijk echt ongelooflijk hard gaan. Het mooie er eigenlijk van de tv, als je het op tv kijkt, is dat je denkt van nou, je weet wel dat ze hard gaan. Maar als je dan hier echt nu erbij bent, dan weet je wel van nou, het gaat toch wel veel harder eigenlijk dan op tv. En dat is wel mooier dan om dat te zien. En daarom zijn we er vandaag ook weer eigenlijk om dat weer van dichtbij te bekijken. Nou zijn er ook mensen hier in het dorp die vinden dat het een beetje te veel lawaai maakt. Ja. Dat klopt, maar ja, dat heb je als je naast een circuit woont, neem ik dan aan. Hè? Maar dat is ook deel van het plezier juist voor jou? Nou, niet per se. Het geluid is natuurlijk misschien een mooie bijzaak. Dat als je echt van motoren houdt en dergelijke, dat echt lekker klinkt natuurlijk. Maar daar heb ik zelf niet al per se iets mee. Mij gaat het meer gewoon echt om de sport en om het racen en dergelijke en de inhaalacties. Dat vind ik mooi. Hartstikke goed. Nou, maak er een mooie dag van met z'n allen. Ja, dankjewel. Hè. Verslaggever Onno Beukers op het station in Zandvoort. Volgens de Volkskrant gaat justitie opnieuw een leverancier van het zelfdodingsmiddel X vervolgen. Een man van 76 uit Castricum zou volgens de Volkskrant via zijn eigen website jarenlang postpakketjes met zelfdodingspoeder hebben verkocht. Het OM verdenkt hem van hulp bij zelfdoding bij 7 mensen en van witwassen. McDonald's moet statiegeld vragen om zwerfafval op parkeerplaatsen tegen te gaan. Dat is de oproep van 7 milieuclubs in het AD. Elke vestiging zou een vrolijk statiegeldsysteem moeten krijgen, stellen ze voor, waarin mascotte Ronald McDonald een grote rol krijgt. Klanten kunnen hun hamburgerverpakking en frietbakje dan weggooien in ruil voor een halve euro, is het plan. In een populair zeezoogdierenpark in Canada zijn sinds 2019 15 dieren gestorven. Het park Marineland in de provincie Ontario wordt al jaren beschuldigd van verwaarlozing. En een oud-medewerker en klokkenluider zegt bij Global News Canada dat de waterkwaliteit al langer niet deugt. This isn't the first time they've been ordered to address the water issue, and this isn't the first time that they said they would, and this isn't the first time that they didn't, and here we are with multiple dead animals, as we said would happen, as we forewarned back in 2012. In 2012 hebben we hier al voor gewaarschuwd, zegt die oud-medewerker, en Marineland ontkent dat de dieren slecht worden behandeld. De brandweer heeft de natuurbranden op het Canarische eiland Tenerife onder controle, melden Spaanse media. Volgens de tv-zender Antena 3 zijn de branden gestabiliseerd. 8300 geëvacueerden konden gisteren terug naar hun huis. Duizenden anderen volgen waarschijnlijk snel. De autoriteiten waarschuwen dat het vuur nog wel op kan laaien door de hoge temperaturen. In totaal is er volgens Antena 3 bijna 15.000 hectare natuur op Tenerife verwoest. En bij het Nationaal Verzetsmonument Bos ter Onverzettelijken in Almere zijn bloemenkransen vernield die recent bij de India-herdenking werden neergelegd. De bestuurder van de stichting die het monument beheert reageert bij Omroep Flevoland geschokt op die vernieling. Ja, weer gewoon toch weer een stel van die onverlaten die niet weet waar het over gaat en waarom mensen bloemen neerleggen op een plek. En dan denk ik van ja, als je het dan echt niet weet, verniel het niet, maar kom bij ons. We kunnen hier het verhaal vertellen. De stichting heeft nog geen idee wie de daders zijn. Wie luistert, weet meer. De lange rijen op Schiphol van vorig jaar hebben we dit jaar niet gezien. En dat betekent dat ook meer mensen vanaf Schiphol konden vertrekken de afgelopen 6 maanden. De luchthaven heeft zojuist de halfjaarcijfers gepubliceerd. Lisa Schallenberg van de economieredactie. Hoe is het afgelopen half jaar gegaan voor Schiphol? Ja, een stuk beter dan vorig jaar. Zeker als je kijkt naar die chaos van toen. Die hebben we inderdaad niet gezien dit jaar. En als je kijkt naar hoeveel vliegtuigbewegingen er zijn geweest vanaf Schiphol, dan waren dat er 200.000 eerste halfjaar, ruim 200.000. Dat zijn er zo'n 20.000 meer dan vorig jaar in deze periode. Dus je ziet ook dat de luchthaven ook echt meer aan kan dan toen. Ja, en verder zeggen ze dat het echt een keerpunt was het afgelopen half jaar. Er zit nu een interim topman, Ruud Zondag. En die heeft een duidelijke koers ingeslagen. Ze hebben begin april aangekondigd dat ze de nachtvluchten uiteindelijk willen gaan schrappen. Dat privéjets niet langer welkom zijn. Allemaal om geluidsoverlast terug te dringen. En dat is natuurlijk heel opvallend voor een luchthaven om dat zelf aan te kondigen. En als je dan kijkt echt naar het resultaat, dan bleef helemaal onderaan de streep een winst van 15 miljoen euro over. Ja, we hebben natuurlijk die Ruud Zondag voor een soort eigen filmpjes waren het horen zeggen, een halfjaartje geleden. We gaan meer personeel aantrekken, we gaan ons best doen. En zoals jij zegt, die rijen, die waren er dus niet. Betekent dat dus dat die problemen, dus die rijen voor de koffers en met de douane en alles wat er was dus vorig jaar, dat allemaal nu voorbij is? Dat is opgelost? Nou, we hebben het dus niet gezien. En een belangrijke reden daarvoor is dat Schiphol veel beveiligers heeft aangenomen. En daar was vorig jaar het nijpendste tekort. En medewerkers op Schiphol, waaronder ook beveiligers, die krijgen ook een Schiphol-toeslag, €1,40 per uur extra. Grote vraag is natuurlijk wel of mensen die ze hebben aangenomen ook echt blijven. En op dit moment lopen er onderhandelingen met de vakbonden en de luchthaven over of die toeslag doorgaat, want die houdt eigenlijk eind deze maand op. Dat is natuurlijk wel uiteindelijk een belangrijke vraag. De vakbonden die zeggen de werkdruk die blijft hoog en met de krapte moet je mensen ook wel echt wat bieden om te blijven. Dus die onderhandelingen die lopen en die voorwaarden die zullen ook wel een rol spelen in de vraag hoe makkelijk of moeilijk het voor Schiphol is om mensen te behouden in deze tijd. Dan ligt corona alweer even achter ons. In ieder geval dat we er last van hebben. Maar als we nu kijken naar dat eerste half jaar, vliegen we ook weer net zoveel als voor corona? Nou, we hebben dus nu zo'n 206.000 vliegbewegingen vanaf Schiphol gezien. En als je dan kijkt naar 2019, dus voor corona, dan waren het er 240.000. Dus op dat niveau zitten we nog niet. Maar het is wel echt al een heel stuk meer natuurlijk dan echt in het dieptepunt van corona. Dus het loopt zeker op. Schiphol denkt dat ze uiteindelijk dit jaar tussen de 430.000 en 445.000 vliegbewegingen gaan uitkomen. Ja, en als het aan het demissionaire kabinet ligt, wordt het uiteindelijk ook niet meer heel veel meer dan dat. Zij willen uiteindelijk gaan krimpen naar 440.000 bewegingen per jaar. Dus dat is eigenlijk waar we dan ongeveer dit jaar op zouden uitkomen. En daar was het kabinet mee bezig met de voorbereidingen. Een eerste tussenstap naar 460.000, die is met luchtvaartmaatschappijen uitgevochten in de rechtszaak. Die willen nu zelfs naar de Hoge Raad. Dus dat zijn echt grote ontwikkelingen die Schiphol staan te wachten en waar ook een nieuw kabinet weer een hele belangrijke rol in gaat spelen. Lisa Schallenberg van de Economieredactie. Dank je wel. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Oh, my God. Police. Over een uurtje spraakmakers met erin stand.nl. Co-Johan, goedemorgen. Goedemorgen, Mark. Wat is vandaag de stelling? De stelling is: het loopt de spuigaten uit met zwerfafval. 7 milieuorganisaties pleiten vandaag in het AD ervoor dat McDonald's statiegeld moet gaan rekenen voor al die plastic troep en al die bakjes. Toen dachten wij, laten we het eens hebben over de zooi op straat. Want overal ligt troep. Prullenbakken puilen uit van de rotzooi. Zakken afval langs de weg. Daar kijkt niemand meer echt van op. En die beelden van straten vol troep op de avond van Koningsdag, die hebben we natuurlijk ook allemaal wel helder voor de geest. Of na een festival, of misschien zondagavond ook wel na afloop van de Formule 1 in Zandvoort. Gaan we eens kijken hoe het er dan uitziet daar. Zal niet veel anders zijn. Maar intussen heeft de invoering van statiegeld op blikjes en kleine plastic flesjes juist een tegengesteld effect, omdat mensen daar in afvalbakken weer naar op zoek gaan en dan al dat afval uit die bakken op straat gooien, wat ook weer een zooi veroorzaakt. Rond fastfoodrestaurants is het vaak een puinhoop. Ja, staat al die smerigheid en dat afval bij u ook hoog in de ergernissen top 10? Dat willen we vanochtend van u weten. Wat doet u er zelf aan? Want dat kan natuurlijk ook, hè? Dat je zelf een beetje aan de slag gaat. En ook net als ik 2 weken naar Sicilië gegaan. Ja. Dan valt het reuze mee hier, kan ik je vertellen. Want daar ligt echt elke meter een vuilniszak. Ja, klopt. Maar je ziet ook dat afval aantrekt. Dus dat als iemand het neergooit, dan gooit iemand er wat bij. Dan denkt die ander, wat maakt het eigenlijk uit? Het is toch al een zootje. Ja. In Japan daarentegen is het weer brandschoon op straat. Ja, mensen ruimen hun rotzooi op. Dus ik ben benieuwd, pakt u zelf al eens de afval? Knijper om de troep bij u in de buurt op te ruimen? Of bent u alleen maar boos op de gemeente? En denkt u, los het op en leeg die afvalbakken wat vaker? Dat kan natuurlijk ook. We willen het allemaal horen vanochtend van u. 0800-1101 of reageer via stand.nl. Ster. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project. 5 dagen alles inclusief vakantie. Boek nu enjoyhotels.nl. Leren mediteren? Zen.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Leren mediteren? Zen.nl. Het is Final Sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op Goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Met een eigen bedrijf weet je hoe belangrijk het is om personeel bij je te houden. Check daarom de Beter voor je Mensen check. Zo ontdek je hoe je nog beter voor je mensen kan zorgen. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Ontdek de Final Sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op banken. Nationale Opera en Ballet presenteert een nieuw seizoen vol ontroering en ontdekking. Verzeker jezelf van de mooiste plaatsen. Bestel nu tickets via operaballet.nl. Van 3 tot en met 9 september collecteren tienduizenden mensen voor KWF. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. Een nieuw seizoen Nationale Opera en Ballet. Tickets via operaballet.nl. NPO Radio 1. Het is bijna 8:30, half negen. De hoofdpunten, Wouter. De Amerikaanse oud-president Trump heeft zich gemeld bij de gevangenis in Georgia. Hij wordt in die staat vervolgd voor pogingen de verkiezingsuitslag te beïnvloeden. Voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis werd er een politiefoto van een oud-president gemaakt, een zogeheten mugshot. Na het betalen van een borgsom kon Trump de gevangenis weer verlaten. De gemeente Maui op Hawaii klaagt het elektriciteitsbedrijf aan voor de natuurbranden daar. Het bedrijf zou hebben verzuimd om de stroom van de kabels te halen toen er zeer harde wind werd verwacht, terwijl de natuur kurkdroog was. Zeker 115 mensen kwamen om bij de branden op Maui. Zo'n 1000 mensen worden nog vermist. Schiphol heeft een goed half jaar achter de rug. De luchthaven maakte 15 miljoen euro winst. Het aantal reizigers groeide naar 28,7 miljoen. 22% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Meerdere panden in het centrum in Boksmeer staan op instorten nadat er een brand heeft gewoed in een voormalig winkelgebouw. Het instortingsgevaar geldt voor 5 panden naast het winkelpand waar eerst een sigarenfabriek en een meubelzaak hebben gezeten. En steeds minder werklozen zitten lang zonder werk, blijkt uit een analyse van het CBS. 10 jaar geleden zat 1 op de 3 werklozen minstens een jaar thuis. Nu is dat nog 1 op de 7. In het tweede kwartaal van dit jaar telde Nederland 47.000 langdurig werklozen. Het laagste aantal in 10 jaar tijd. Dan naar Weerplaza, Roosmarijn Knol. De zon zie ik niet, maar fris is het ook weer niet. Het is best nog wel warm. Het is een beetje een raar weerbeeld vandaag inderdaad. De luchtvochtigheid is heel erg hoog. De temperatuur was afgelopen nacht ook behoorlijk hoog. Momenteel zitten we al tegen die 20 graden aan. En uit die dikkere bewolking valt af en toe ook nog eens wat lichte regen of motregen. Zwaardere buien zitten nu in het zuiden van Nederland. Vanuit België trekken die nu het zuiden van Limburg en Noord-Brabant binnen. En die trekken dan verder weg naar het noordoosten. Vanmiddag komen op meer plaatsen in de oostelijke helft van het land regen- en onweersbuien voor. Maar het goede nieuws is wel dat die bewolking iets vaker gaat openbreken en dat we het zonnetje dan wat vaker gaan zien. En dan warmt het ook op naar 20 tot 25 graden. Wat verwacht je voor dit weekend? Ja, het weekend blijven we toch wel geregeld met buien te maken houden. En in de ochtend zijn die buien vooral voor de westelijke helft van Nederland weggelegd. En met die westenwind trekken ze dan in de loop van de dag dieper het land in. Temperatuur 's middags vaak 20 tot 22 graden is redelijk normaal voor de tijd van het jaar. Maar vergeleken met dat zonnige en relatief warme weer van de afgelopen dagen zal het toch wel eventjes wat minder warm aanvoelen. Maar tussen de buien door gelukkig ook ruimte voor de zon. Dus al met al helemaal geen slecht weekend voor de boeg. Roosmarijn, dank je wel. De regels voor pensioen gaan veranderen. Misschien heb je daar vragen over. Ik heb inderdaad een vraag. Ik werk al een tijdje en heb al flink wat jaren pensioen opgebouwd. Zijn de nieuwe regels voor pensioen echt nodig? Ja, want we willen dat iedereen ook in de toekomst pensioen kan krijgen. Daarom hebben werknemers, werkgevers, pensioenuitvoerders en de overheid samen nieuwe regels voor pensioen gemaakt. Lees er meer over op pensioenduidelijkheid.nl. Ster. 3 tot en met 9 september is de KWF Collecteweek. In heel Nederland vragen buren, collega's en vrienden elkaar om te geven aan KWF. Samen halen ze geld op voor onderzoek en de beste zorg voor patiënten en hun naasten. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vandebron.nl/elektrisch rijden. Zo! Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl. Ontdek elektrisch rijden met Van der Brom. Op vandebron.nl/elektrisch rijden. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Kom naar Hiswater Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Het is 9:03. Donald Trump meldde zich vannacht bij de gevangenis in Atlanta, Georgia. Trump is aangeklaagd voor pogingen om de verkiezingsuitslag in Georgia te manipuleren. In de gevangenis is Trump gearresteerd. Er werd een zogenoemde mugshot van hem gemaakt, zo'n politiefoto. Correspondent Marieke de Vries vertelt hoe het eraan toe ging daar in de gevangenis.

hebben verzameld in een klein vehikel dat op het kanaaleiland Guernsey is gevestigd. Dat is fiscaal heel vriendelijk. En nu volle bak gaan procederen zo wellicht tegen de bank, als de bank niet in gesprek gaat met deze groep beleggers. Want op wat voor manier hebben ze dan schade geleden, vinden ze? Ja, ze vinden dat de bank veel accurater had moeten zijn met de informatie te overleggen aan de buitenwereld over de staat van hun, wat ze noemen, wat heet compliance. Dat wil zeggen, de afdeling die ervoor gaat het beleid om te kijken hoe het gaat met je toezicht op de zaken die zich voor kunnen doen bij een bank. Hè? Dus met name de toezicht op de witwaskwesties. En dat heeft gefaald de afgelopen jaren overduidelijk. Daar is het uiteindelijk in 2019 een strafrechtelijk onderzoek naar verricht. Dat op dat moment, toen dat bekend werd, was het bestuur van de bank al lang op de hoogte van die problemen. Deze beleggersclub vindt dat in de berichten de bank daar veel duidelijker over had moeten zijn, zodat zij een betere beslissing hadden kunnen nemen over hun besluit om in deze bank te investeren. Ook al zijn ze zelf dus ook via Guernsey en dit soort, hè, dat zijn natuurlijk juist ook de belastingparadijzen waar ze bekend om staan, maar ze zijn toch het gevoel hebben ze dat ze hier in schade is berokkend. Zeker, ja. Dat onderbouwen ze ook in die brief. En daar kun je ook zien op het moment dat het bericht naar buiten komt in 2019... Dat er een groot strafrechtelijk onderzoek gaat plaatsvinden naar de bank. Dan daalt die koers ook enorm, waardoor de beurswaarde met zo'n 2,5 miljard naar beneden gaat. Daar zie je de onderbouwing eigenlijk al een beetje in. Dus de schade daarin wordt duidelijk gemaakt. En dit is natuurlijk ook echt een hele claim die heel erg duidelijk samenhangt met de nalatigheid die de bank heeft getoond de afgelopen jaren. En dat blijkt ook heel duidelijk natuurlijk ook uit het feitenverslag wat later is gekomen toen in 2021 de Nederlandse overheid door middel van het Openbaar Ministerie een schikking maakte met ABN AMRO. Daar is heel duidelijk een verhaal naar buiten gekomen. 480 miljoen euro moest de bank betalen. En ook schuld erkennen. Mede op basis daarvan is deze claim gebouwd. Dus dat lijkt een heel sterke zaak te zijn. Ja, en dat bedrag van 199 miljoen is dan ook realistisch? Dat kan ik niet helemaal goed beoordelen. Dat hangt natuurlijk heel erg samen inderdaad van de onderbouwing zometeen. En dat zullen we natuurlijk straks wellicht in zo'n rechtszaak gaan zien. Of inderdaad gedurende een periode die koers daadwerkelijk aan dat nieuws heeft vastgehangen. En of dat daadwerkelijk daar direct mee te maken heeft. Wat vastgesteld moet kunnen worden is niet om te beginnen natuurlijk. Inderdaad of de bank nalatig is geweest bij het overleggen van die informatie en of de bank op dat moment meer wist. Op grond daarvan is natuurlijk ook op basis van onderzoek van onze collega's bij het Financiële Dagblad, bij NRC, echt al die afgelopen jaren natuurlijk al duidelijk geworden dat die bank inderdaad nalatig is geweest. En op grond daarvan kan je al zeggen dat deze claimclub een sterke zaak heeft. Of dan zometeen de rechter ook gaat besluiten dat die schade ook echt geleden is, dat valt te bezien. Het is zoiets wat dus heel breed is. Dat betekent dat niet alleen zij zijn geraakt, maar ook andere beleggers, toch? Dat klopt. En in het eerder heeft natuurlijk ook de Nederlandse Vereniging van Effectenbezitters ook al geprobeerd een claim op te zetten. Dat gebeurde in 2021. Eerder dit jaar is besloten om die claim niet door te laten gaan, omdat er eigenlijk geen private beleggers geïnteresseerd waren hierin. Nu blijkt dus natuurlijk vanuit Londen dat er meer dan 100 institutionele, professionele beleggers dat wel willen. Dus het zou zomaar kunnen dat de VEB zich ook wellicht aansluit. Heeft ABN AMRO al gereageerd? Ja, dat hebben ze gedaan, naar ons toe in ieder geval. Ze hebben laten weten dat ze op geen enkele manier aansprakelijkheid erkennen. En wijzen deze claim dus af. Nu wil deze club eigenlijk in gesprek met ABN AMRO, maar ze wijzen de claim af. En het lijkt erop natuurlijk dat dat niet de basis is voor een fijn onderhoud. Dus alles wijst erop dat er zometeen een rechtszaak gaat plaatsvinden. Ja, zo klinkt het zeker. Onderzoeksjournalist Erik Smit van Follow the Money. Dankjewel. De kranten komen superlatieve tekort over Femke Bol naar haar gouden medaille. Ja, eerst maar eens even kijken naar de Telegraaf. De voorpagina: Femke fenomenaal, schrijft ze die krant bij een foto waarop ze met de Nederlandse vlag zwaait naar haar winst op de 400 meter horde op de WK Atletiek in Boedapest. En de krant noemt het een buitenaardse prestatie. Op de voorpagina van het AD staat Femke Bol breed lachend met haar gouden medaille en daarbij de tekst groots goud. En de andere finalisten waren figuranten op het feestje van de nieuwe wereldkampioenen, aldus de krant. En de val op de 4x400 meter estafette van afgelopen zaterdag wordt ook nog even aangehaald. Nu beleeft ze alsnog haar moment van euforie. Ajax-aanvaller Mohamed Kudus was gisteren man of the match met 3 goals tegen het Bulgaarse Ludogorets in de voorronde van de Europa League. Maar bij de return volgende week is de Ghanees er waarschijnlijk niet meer bij. Het Engelse West Ham United wil hem overnemen. Kudus kreeg van RTL de vraag of dit dus zijn laatste wedstrijd voor Ajax was. Yes, I think so. But we see what happens in the next days, you know, because I don't have control over everything, but we see in the next days what happens. Kudus denkt eigenlijk dus wel dat hij de laatste wedstrijd bij Ajax heeft gespeeld, maar heeft er ook geen controle over die transfer. We zien wat er de komende dagen gebeurt, zegt hij. Ook Ajax-trainer Maurice Stijn denkt dat dit de laatste wedstrijd van Kudus zou kunnen zijn en hij gaat hem missen. Een van onze topspelers en kan een goal maken, assist, ijzersterk. Geeft je heel veel mogelijkheden, kan op veel verschillende posities spelen. Creatief, ligt heel goed in de groep, ook belangrijk. Maar al die factoren die zullen wij heel erg gaan missen als het helemaal definitief is. Dat moet dus nog even blijken de komende dagen. Manchester United heeft een recordaanbieding voor keepster Mary Earps afgewezen, weet Sky Sports. Het is onduidelijk hoeveel geld er voor haar werd geboden en van welke club dat bod kwam. Na de verloren WK-finale tegen Spanje werd de Engelse Earps uitgeroepen tot beste doelvrouw van het toernooi. Volgens een verslaggever van Sky is het bod afgewezen omdat ze onmisbaar is voor United. She's played in every single minute of every league game for the past 4 seasons. Incredible record. And also, of course, in February, she won the best FIFA Women's Goalkeepers Award. Ja, Mary Earps heeft de afgelopen 4 jaar geen wedstrijd gemist en in februari nog uitgeroepen tot beste keeper ter wereld. Kortom, die wil Manchester United liever niet kwijt. Kan Bijlo van Feyenoord een voorbeeld aannemen, want die is telkens geblesseerd. Ja, dat is weer een ander verhaal. En de mascotte van de WK Atletiek in Boedapest, we gaan dus even terug naar Hongarije, die heeft gisteren een loopster de stuipen op het lijf gejaagd. De Bahamaanse sprinster Antonique Strawn zat na haar halve finale van de 200 meter in de zogeheten hot seat. De plek waar atleten wachten of hun tijd goed genoeg is voor de finale. En terwijl Strawn daar dus vol zenuwen zat, kwam ineens die mascotte van achter de bank tevoorschijn. Was te zien bij de VRT. Ha, ik schrik zelf mee van die mascotte. Ze is weer wakker. Geweldig. Oh. Hoe zou jij reageren als je daar zat? Ja, op dezelfde manier denk ik. Mascotte echt geweldig hier. Haalt de ene stut na de andere uit. Ja, wat die Strawn dus deed, die sprong op toen die mascotte van achter de bank tevoorschijn kwam. Ja. Een mascotte die eruit ziet als een Hongaarse schaap met 2 grote hoorns en de naam Joehoe heeft. Ik moest een beetje aan Bulletje denken van vroeger, weet je wel. Maar dan dus een schaap. Ja, ja. Nou, ze was dus eerst even geschrokken, deze Strawn, Anthony Strawn. Maar daarna gaf ze de mascotte toch wel een omhelzing. Bianca Damink bij de ANWB. Voor de spits hoorden we je toen de hele tijd niet tijdens de spits. En nou loopt het een beetje op zijn eind. En ben je pas weer terug. Ja. Er is toch weer wat gevonden inderdaad op de weg. Er zijn 2 rijstroken dicht bij Breukelen op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam. Dat komt door een pechgeval. En dat kost je 10 minuten extra vanaf de afrit Utrecht Centrum. En het verkeer in het zuidoosten van het land moet rekening houden met stevige onweersbuien. Dat is het weer waar Rosemarijn het over had. Nu, I See Your Face Again, Sandy Coast. I see your face again. I see your eyes and then I remember all the good times and the love we had before. I see your face. See your face again. I see your eyes.

Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Leren mediteren? Zen.nl. Toyota gaat ook all-in met de Business Editions. Zo rij je de elektrische BZ4X al vanaf €256 bijtelling per maand. Kijk snel op toyota.nl. Kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vandebron.nl/elektrisch rijden. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dat komt goed uit, want nu mijn werkgever wil reorganiseren, weet ik dat ik wel goed zit. Dit is gewoon de beste oplossing voor ons allebei. Ik heb een contract voor onbepaalde tijd, maar nu willen ze dit per direct beëindigen en krijg ik nog 1 maand uitbetaald. Dus als je vandaag nog even zou kunnen tekenen, zou dat fijn zijn. Dus neem ik contact op met ARAG om te kijken wat er vervolgstappen zijn. Goedemiddag, met Simon van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Ontdek elektrisch rijden met Van der Brom. Op vandebron.nl/elektrisch rijden. Het NOS Radio 1-journaal. 5 over 9. Heineken heeft de 7 Russische brouwerijen verkocht en vertrekt definitief uit Rusland. De koper van een Russisch bedrijf betaalt €1 voor 7 brouwerijen. 1800 medewerkers krijgen een baangarantie van 3 jaar. Tom Opheikens van de economieredactie. Ja, €1, een symbolisch bedrag noemen ze dat dan. Dat klinkt dus ook niet als een goede deal voor Heineken. Nee, financieel is dat natuurlijk vervelend. 300 miljoen verlies leiden ze erop, dat wordt afgeschreven. Maar die 300 miljoen die is volgens een CEO, Dolf van den Brink, niet het hoofdpunt geweest. Het hoofdpunt was, hoe zorg je dat je een betrouwbare partij vindt? Die niet sancties, die niet te dicht bij de autoriteit staat en dergelijke. Hoe zorg je dat je werkgelegenheidsgarantie krijgt die betrouwbaar zijn? En wat voor ons ook heel belangrijk was, om zoveel mogelijk van onze internationale merken terug te kunnen trekken. Ja, en dat laatste dat heeft ook niet bepaald meegeholpen hoor, om die verkopen makkelijk te maken. Want het was namelijk al een bedrijfsonderdeel dat echt met moeite geld verdiende. 6 van de laatste 10 jaar volgens Heineken verlies gedraaid. En als je dan ook je grote bekende internationale merken weghaalt, voor een deel in ieder geval. Ja, dan maakt het er niet aantrekkelijker op voor een koper om dat nog over te nemen, die brouwerijen. Buiten natuurlijk dat je onderhandelingspositie best wel zwak is, want iedereen weet dat je er vanaf wil. Dat heb je gezegd. Ja, dus dan kun je goed onderhandelen inderdaad als tegenpartij. Er is natuurlijk een hoop kritiek geweest op Heineken het afgelopen jaar. Vooral dat het zo lang duurde, want ze zeiden eigenlijk vrij snel wel dat ze weg zouden gaan, maar toen bleken ze helemaal nog niet weg te zijn. Wat zeggen ze er zelf over? Ja, dat het heel ingewikkeld is geweest en dat het inderdaad lang heeft geduurd. Ze hebben vlak na het uitbreken van de oorlog gezegd, we gaan weg. En toen ook de verwachting uitgesproken, dat gaat dit jaar nog lukken. Ja, en als dat dan vervolgens niet lukt en dan vervolgens begin 2023 blijkt dat er in Rusland nog nieuwe biertjes in de markt zijn gezet. Hè? Want dat was toen het verhaal dat naar buiten kwam via Follow the Money. En ja, dan krijg je natuurlijk vragen als, ja, hoe rijm je dat met willen verkopen? Willen ze überhaupt die brouwerijen wel verkopen? Ja, de verklaring voordat die nieuwe biertjes was van Heineken is altijd geweest. Ja, alle geldstromen die zijn afgesneden, dus ze krijgen ook geen nieuw geld daar. Ze moeten op een of andere manier proberen dat hoofd boven water te houden. Want dat ben je volgens Russische wetgeving ook verplicht om daar je best voor te doen. De wetgeving in Rusland is daar heel duidelijk over. Als je een bedrijf bewust failliet laat gaan, dat noemen ze intentional bankruptcy, dat is een criminal offense. En op dat moment loop je 2 risico's. Het risico van nationalisatie en het risico dat je mensen crimineel, je lokale mensen crimineel vervolgd worden. En dat is altijd een van onze leidende principes geweest om dat te voorkomen. Eigenlijk om eigen mensen te beschermen, om ze niet in gevaar te brengen, ja, zegt Heineken. En die koper, wat weten we daarover? Wie is het? Ja, het heet Arnest Group. Die maken allerlei cosmetica, huishoud- en parfumproducten. Ze maken van die spuitbussen, daar zit dat dan in voor een deel. De oprichter die staat in ieder geval niet op Europese of andere sanctielijsten. En het is ook wel een bedrijf dat op koopjesjacht is. Want vorig jaar hebben ze ook de Russische activiteiten van een Amerikaans verpakkingsbedrijf overgenomen. En dat is dan ook weer hoe ze Heineken hebben leren kennen. Want dat Amerikaanse bedrijf maakte in Rusland de verpakkingen voor het bier dat Heineken brouwde. Heeft Heineken dan plannen om ooit terug te keren als het een ander klimaat is daar? Nou, die indruk krijg ik echt niet hoor. Ze melden ook expliciet dat er geen call-optie in het deal zit. Dat betekent dat een call-optie is dat je onder bepaalde voorwaarden zou kunnen zeggen van, nou ja, ik wil het alweer terugkopen. Dus daar is geen sprake van. En ja, ook omdat het natuurlijk best een moeilijk lopend bedrijfsonderdeel is geweest, denk ik niet dat ze daar die intentie hebben. Hmm. Nee. En ja, hiermee wordt wel een hoofdpijndossier afgesloten. Wat heeft dit nou gedaan met het merk Heineken en het imago? Ja, dat heeft natuurlijk wel in ieder geval in de westerse wereld wel een optater gekregen. Zeker begin dit jaar. Daar werd ook wel net op ingegaan dat het ook personeel van Heineken, ja, natuurlijk op verjaardagsfeestjes ook echt wel een lastige vraag krijgt. Maar je vroeger misschien populair was. Ja, nou ja, dat is nu een ander verhaal. Ben je een stuk minder populair ineens. Maar ik moet ook wel zeggen dat ik totaal niet de indruk heb dat er minder Heineken bier om wordt gedronken, hoor. Dat is ook niet in de cijfers te zien of zo. En ja, die 300 miljoen die is natuurlijk vervelend. Maar als je het in perspectief ziet van wat ze vorig jaar verdiend hebben, dat was netto, zeg maar bijna 3 miljard. Ja, ongeveer 10%. Ja, dan is dat natuurlijk ook wel weer te overzien, denk ik. Dus pijn nemen en door voor Heineken. Tom op Heikens van de economieredactie. Dankjewel, Tom. Als je eenmaal een paar katten of kookfilmpje op Instagram of TikTok hebt gezien, dan word je er vervolgens mee overspoeld. Het algoritme denkt namelijk dat je er nog wel meer wil zien, in de hoop dat je dan nog langer blijft kijken. Maar grote techbedrijven moeten vanaf vandaag onder druk van de Europese Commissie ook een alternatief aanbieden. Sarah Eskens, universitair docent recht en technologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, vertelt wat er gaat veranderen voor consumenten. Het belangrijkste wat gaat veranderen is dat je vanaf nu een versie moet krijgen van sociale media die niet is gepersonaliseerd. Dus die nieuwsfeed die je normaal gesproken ziet, die is helemaal afgestemd op wat je interessant vindt. Die kattenfilmpjes en die hondenfilmpjes. En vanaf vandaag moeten sociale media online platforms ook een versie aan gaan bieden die eigenlijk wat meer neutraal is en voor iedereen hetzelfde. Oké, maar hoe krijg ik die versie dan? Er gaat nog veel meer veranderen. Sorry, ja. Er gaat nog veel meer veranderen, maar ik kan het zo noemen. Ja, snap ik. En hoe kan ik dan ervoor zorgen dat ik dat ook krijg? Is dat dan makkelijk te vinden? Ja, dat is wel de bedoeling. Dus het is ook echt een wettelijk vereiste dat die versie heel makkelijk te vinden is. Ik heb zelf nog niet gekeken in de nieuwe apps. Maar dat moet heel eenvoudig te vinden zijn, ja. Waarom is deze wetgeving nodig, vindt Brussel? Nou, we hadden al wel wetgeving voor online diensten, maar die wetgeving was inmiddels 20 jaar oud. Dus het was eigenlijk wel tijd voor wat nieuwe regels. Want de afgelopen 20 jaar is natuurlijk heel erg veel veranderd. We hebben heel veel nieuwe soorten online diensten gekregen, zoals sociale media. En het belang van deze sociale media is ook heel erg toegenomen in de samenleving. Dus daarmee zijn er ook heel veel nieuwe risico's gekomen. Dus bijvoorbeeld manipulatie om bepaalde dingen te kopen door reclame, veel meer illegale inhoud, ook heel veel hate speech, desinformatie. Dus de Europese Commissie dacht, het is tijd voor nieuwe regels, we gaan ze een keertje updaten. Zijn dit dan ook pijnlijke maatregelen voor techbedrijven? Gaat dit ze geld kosten? Nou, gezien de hoeveelheid die er is gelobbyd om voor deze regels, denk ik dat het wel pijnlijk is. Dus bijvoorbeeld die niet gepersonaliseerde versie. Online platforms willen natuurlijk dat je heel veel tijd op hun platform besteedt, want dan kunnen ze je meer reclame tonen. En zo'n niet gepersonaliseerde versie is mogelijk saaier. Nou, ik weet niet zeker of veel mensen daar gebruik van gaan maken, maar voor platforms is het wel pijnlijk dat ze eigenlijk een saaiere versie van hun platform moeten aanbieden. En voor mensen zelf, want op zich, dat algoritme werkt natuurlijk niet voor niets zo. Blijkbaar is de behoefte er ook. Dat je meteen wordt overspoeld is dan misschien het andere uiterste. Maar je klikt op een kattenfilmpje omdat je het waarschijnlijk leuk vindt en er vaker wat van wil zien. Ja, dat klopt. Maar ik denk dat het voor heel veel mensen een beetje dubbel is. Aan de ene kant weet je wat je leuk vindt

Reactie aan de redactie. Eerder dit uur nog ging het over nieuwe regelgeving voor het gebruik van algoritmes bij sociale media. De techbedrijven zijn vanaf vandaag verplicht ook een niet gepersonaliseerde tijdlijn aan te bieden. Dus iemand die veel kattenfilmpjes kijkt, krijgt dan niet automatisch nog meer kattenfilmpjes te zien. Vertelde Sarah Eskens, universitair docent recht en technologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ja, ook reclames op sociale media zijn op deze manier soms speciaal gericht op de gebruiker, weet luisteraar Edwin. En hij wil graag weten of dat eigenlijk wel effectief is, die bijna opgedrongen reclame. En wordt daar ook onderzoek naar gedaan? Ja, Sarah Eskens van de Vrije Universiteit Amsterdam. Wat weten we daarover, over het nut dus van gepersonaliseerde reclame? Ja, nou kijk, techbedrijven zeggen natuurlijk, ja, het is heel erg effectief, je hebt er heel erg veel aan, want zij verkopen dit soort diensten aan de adverteerders. Maar in Nederland heeft de Ster, dus de Ster die verkoopt eigenlijk reclame voor de publieke televisie, die heeft daar ook onderzoek naar gedaan. En de Ster heeft geconcludeerd dat er eigenlijk geen grote verschillen zijn tussen adverteren met en zonder cookies. Oftewel, gepersonaliseerd of niet gepersonaliseerd, het leidt allemaal ongeveer tot dezelfde resultaten voor de adverteerder. Dus dat is ongeveer wat we daarover weten. Oké, dankjewel. Sarah Eskens. Je zou verwachten dat het wel werkt eigenlijk. Hè? Dat je reclames krijgt waar je, die op jouw lijf geschreven zijn. Maar dat maakt dus blijkbaar niks uit. Althans, dat is het Ster-onderzoek, de conclusie. Het ging vanochtend uitgebreid over de aanhouding van de Amerikaanse oud-president Trump in de gevangenis van de staat Georgia. Hij en 18 anderen worden verdacht van het beïnvloeden van de verkiezingsuitslag 3 jaar geleden. Ja, 18 andere verdachten, die kwamen mijn naam nooit voorbij de afgelopen uren. En luisteraar wil graag weten wie dat zijn. Heeft dat dan geen nieuwswaarde? Ja, dat hebben we aan Amerika-deskundige Kenneth Manusama gevraagd, die hier ook al bij ons over in de uitzending zat. De andere 18 verdachten zijn Trumps medesamensweerders in de vermeende criminele organisatie. En het is inderdaad de moeite waard om ze te vermelden, omdat daarmee je kan aangeven hoe de organisatie te werk zou zijn gegaan en hoe serieus het was. En zo zou het bijvoorbeeld gaan om Trumps stafchef Mark Meadows, maar ook advocaten zoals voormalig burgemeester van New York Rudy Giuliani. Maar ook de minder bekende mensen die bereid waren om bijvoorbeeld als nepkiesman op te treden. Er is meer aandacht voor hen om duidelijk te maken hoe het plan in zijn werk ging en dat het niet alleen maar om Trump was die onrechtmatige dingen heeft gedaan. Die aandacht is inderdaad wel op zijn plaats. Ja, dat is ook zeker interessant. Alleen wij hebben natuurlijk ook wel nu voor Trump gekozen, omdat hij nou juist degene was die zich moest melden. Ja, Giuliani moest dat al eerder. Dat hebben we ook al gemeld. Ja. Nee, er zijn natuurlijk veel namen en we moeten ons een beetje beperken. Maar het is goed om eens even te horen wat de achtergrond van die andere verdachte is. Zeker. En een paar luisteraars die vielen nog over een woord dat in het AD staat over Femke Bol. Nou ja, het is niet zozeer het woord waar ze over vielen, maar vooral over de manier waarop ik het uitsprak. En de val op de 4x400 meter estafette van afgelopen zaterdag wordt ook nog even aangehaald. Nu beleeft ze alsnog haar moment van euforie. Ja, dat woord is een prachtig woord dat ik blijkbaar toch te weinig gebruik. Want inderdaad, de klemtoon ligt niet als euforie, maar euforie. Je zou nog euforie mogen zeggen. Mag allebei. Dat mag allebei, ja. Maar niet op fo. Dus bij deze euforie. Euforie. Euforische stemming. Ja, dan zeg je denk ik wel automatisch goed. Als er stond euforische. Ja, waarschijnlijk wel. Ja, dat ik het wel. Ja. Dus het is eigenlijk de schuld van het AD. Het had er anders moeten staan. Uiteraard. 3 voor de dag. President Modi reist af naar Griekenland voor een staatsbezoek. Het is voor het eerst in 40 jaar dat een Indiase president het land weer bezoekt. Modi komt direct na zijn bezoek aan de BRICS-bijeenkomst. En vooral handel zal als thema op de agenda staan. De oranje hockeymannen spelen in de halve finale van het EK tegen vice wereldkampioen België. De 28-jarige hockeykeeper Maurits Visser, geen familie, maakt zijn debuut. Het is toch een droom die uitkomt wat dat betreft. Jarenlang meegedaan en langzaam van derde keeper met alleen maar meetrainen en dan eigenlijk altijd afhaken voor de toernooien. Naar tweede keeper wel meegaan naar de toernooien en wel in het team te zitten. En naar dan nu eerste keeper, mijn eerste toernooi. Ja, dat is gewoon fantastisch wel mee te maken en gewoon die wedstrijden eindelijk op het veld te staan. Echt als onderdeel van de ploeg. En de winnaar van het EK plaatst zich ook voor de Olympische Spelen in Parijs volgend jaar automatisch. En op het circuit van Zandvoort begint de Grand Prix. Tot en met zondag worden er dagelijks 105.000 Formule 1-fans verwacht in de Noord-Hollandse badplaats. Verslaggever Onno Beukers. Wat wordt het voor een dag? Nou, voor één iemand zie ik, wordt het in ieder geval een stranddag. Want ik zie nu iemand zwemmen in het water. Maar de meeste mensen zijn hier vooral euforisch. We zullen het woord toch maar gebruiken. Goed gezegd. Omdat vandaag de Formule 1-auto's ook naar buiten komen voor de vrije trainingen. Heel veel mensen in het oranje hier. Allemaal voor Max Verstappen. Er lopen ook wel wat andere fans tussen. Her en der zie je bijvoorbeeld mensen in een Ferrari-tenue. En ook andere kleding hebben ze aan. Maar de grote meerderheid loopt hier op dit moment langs het strand. Mooi richting het Formule 1-circuit. Een van de twee grote looproutes vanaf het station eigenlijk naar het circuit toe. En vandaag wordt het dus een dag van trainingen. In eerste instantie worden de wagens, de Formule 1-auto's, worden gepresenteerd. En dan om 12:30 komen de Formule 1-auto's ook echt het circuit op om die eerste vrije training te gaan rijden. Daar hopen de mensen hier natuurlijk op. En ze hopen dan Max Verstappen te zien. Nou komt hij met de vrije training niet altijd en ook niet even lang naar buiten. Maar op het thuiscircuit Zandvoort hier zullen we hem toch wel verwachten. En zullen de mensen denk ik echt euforisch zijn. Qua weer trouwens, je bent natuurlijk niet de weerman. Maar wordt daar nog wel een beetje mee gedacht gespeeld met een buitje of zo? Zou kunnen misschien? Ik trek even mijn weerpet op. Nou, het is, op dit moment is het bewolkt. Ik zie her en der een plukje blauw. Maar dat mag nog geen naam hebben. De verwachting is dat het vandaag droog blijft. Of dat het hele weekend droog blijft. Dat is de vraag. Er wordt wel wat regen verwacht. Maar vandaag zal het in ieder geval nog wel droog blijven. Onno, dank je wel. Onno Beukers vanuit Zandvoort. Dat was het Radio 1 Journaal van vandaag. Dan gaan we zometeen natuurlijk naar spraakmakers. Carl-Johan de Zwart, waar gaan jullie het over hebben? Goedemorgen, Mark. De stelling is: het loopt de spuigaten uit met zwerfafval. Om het overtollige zwerfafval op parkeerplaatsen een halt toe te roepen, moet McDonald's statiegeld gaan rekenen op bakjes en kartonnen verpakkingen van hamburgers. Dat is een idee van 7 prominente milieuclubs. Vraag is, gaat dat werken? Ergert u zich ook rot aan al die troep op straat? 0800-1101. Dat na het nieuws met Wouter. Fijne dag nog. NPO Radio.